आगे देखते हैं आयत नंबर 8 से। वमिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वला हुदा वला किताब मुनीर। बस लोग अल्लाह के बारे में इल्म और बग़ैर हिदायत के और बग़ैर रोशन किताब के झगड़ते हैं, जो अपनी पहलू मोड़ने वाला बनकर, इसलिए कि अल्लाह की राह से बहका दे, इसे दुनिया में भी रुसवाई होगी और क़्यामत के दिन भी हम इसे जलने का अज़ाब चखाएंगे। ज़ालिक बिमा क़द्दमत यदा का वअन्ना अल्लाह लैस बिज़ल्लामिल्लिल्अबीद। ये इन आमाल की वजह से जो तेरे हाथों ने आगे भेज रखे थे, यकीन मानो कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। ये थी आयत नंबर 8 से 10। ये थी आयत नंबर 8 to 10। इन आयत का टॉपिक है कंधे उछकाने वाला। अल्लाह ताला ने एक ऐसे किरदार की मंजर कशी की है कि अगर हम तसव्वुर की आंखों से इसको देखें तो बहुत कुछ पा सकते हैं। कि ऐसा शख्स जो अल्लाह की बात को सुन के कंधे उचकाए, इसका मतलब क्या है कि उसको ये बात पसंद नहीं आई। किसी को भी आप कोई काम कहें और उस बात को सुन के वो कंधे उचकाए, तो आप फौरन समझ जाएंगे कि इसको ये काम करना नहीं और इसको करना नहीं चाहता। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनको अल्लाह की बातें जो हैं पसंद नहीं आती, और वो बात जब उनके पुराने अकायद और पिछली बातों के ख़िलाफ़ होती है, तो वो उसको सुनकर सुनी अनसुनी करने लगते हैं। ऐसे लोग वो हैं कि जो इल्म ना होने के बावजूद भी बहसें ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोगों को अगर आपने देखना हो तो कुछ लोग वाकई इस किस्म का एटीट्यूड शो करते हैं कि दीन का इल्म होता नहीं, दीन सीखा नहीं, लेकिन दीन के मामले में बहस मुबाहसे का जब मौका आता है तो सबसे ज़्यादा यही लोग बातें करने वाले होते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ हम सबको अपने मुहासबे की दावत दी कि हम सोचें कि हमारा हाल क्या होता है जब कोई हमें दीन की बात कहता है। देखिए कि दीन की सबसे मुश्किल बात इंसान को वो लगती है जो उसके लाइफ स्टाइल के ऊपर हाथ डालती है और जिसकी वजह से इंसान को अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां करने लग पड़ती हैं। ऐसे लोगों का बुरा अंजाम हमें ये बताता है कि अगर इस दुनिया में अल्लाह की बात को सुन के हम अपने आप को इसके मुताबिक कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला कल आखरत में हमें ज़्यादा बड़े मुश्किल इम्तिहानात से नहीं गुजरना पड़ेगा। व मिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हरफिन। बस लोग ऐसे भी हैं कि एक किनारे पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर कोई नफ़ा मिल जाए तो दिलचस्पी लेने लगते हैं, और अगर कोई आफत आ गई तो इसी वक्त मुंह फेर लेते हैं। उन्होंने दोनों जहां का नुकसान उठा लिया, वाकई ये खुला नुकसान है। यदु मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहु वला यन्फउहु। अल्लाह के सिवा इनको पुकारते हैं जो ना इन्हें नुकसान पहुंचा सकें ना नफा दे सकें। यही तो दूर दराज की गुमराही है। इसे पुकारते हैं जिसका नुकसान इसके नफ़े से ज़्यादा करीब है। यकीनन ये बहुत बुरे साथी हैं। इसके बरक्स ईमान और नेक अमाल करने वालों को अल्लाह लहरें लेती हुई नहरों वाली जन्नतों में ले जाएगा। अल्लाह जो इरादा करे उसे करके रहता है। जिसका ये ख्याल हो कि अल्लाह अपने रसूल की मदद दोनों जहान में ना करेगा, वो ऊंचाई पर एक रस्सा बांधकर अपने हलक में फंदा डालकर अपना गला घोंट ले, फिर देख ले कि इसकी चालाकियों से वो बात हट जाती है जो इसको तड़पा रही है। हमने इसी तरह इस कुरान को वाज़ आयतों में उतारा है, जिसे अल्लाह चाहे हिदायत नसीब फरमाता है। ये थी आयत नंबर 11 से 16, 11 to 16। इन आयत का टॉपिक है किनारों पे रहने वाले खतरे में हैं। एक ऐसे किरदार का अल्लाह ताला ने यहाँ हमारे सामने मंजर रखा है कि जो बिल्कुल किनारे पे हो। आप ज़रा तसव्वुर में कीजिए, कोई ऐसी जगह समंदर का किनारा हो और आपका बच्चा बिल्कुल किनारों पे चला जाए तो माँ के दिल का क्या हाल होता है। या किसी पहाड़ी मुकाम पे हो और पहाड़ की चोटी पे पहुँच के बिल्कुल एक ऐसी जगह पे कोई इंसान खड़ा हो जाए कि जहाँ से ज़रा सा कदम फिसलना जो था वो उस इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाए। ऐसे लोग जिनको अल्लाह ताला पीछे सूरत मायदा में ये दावत दे चुके कि या अय्युहल्लज़ीन आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए लोगो ईमान में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, लेकिन इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरा दाखिल होने में रिस्क महसूस करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि जहां मौका आया हम बाहर निकलने का रास्ता रखें, लिहाजा वो इस्लाम के अंदर पूरे दिल से नहीं आते। मसलन कुछ काम नेकी के कर लिए, अगर उससे कुछ नेकी से फ़ायदा हुआ, कुछ ऐसे लगा कि मसलन अच्छा हाल हुलिया रखा, कोई दीनदार शख्स मिल गया, बच्ची का रिश्ता हो गया, तो सबको खुशी खुशी हम कहते हैं कि देखो मेरी बच्ची पर्दा करती थी, हिजाब करती थी, कितना अच्छा उसने रिश्ता अल्लाह ने दिला दिया। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कभी इस्लाम की वजह से इंसान के ऊपर कोई एक ऐसी कैफियत आए कि जिससे ज़ाहरी तौर पर नुकसान होने लगे, तो फिर वो लोग जो हैं वो इस्लाम से दूर होते हैं। छोटी सी मिसाल दूंगी कि आप सब इस हॉल में बैठे हैं, जिसको जितना फोकस होना होता है वो वक्त से पहले आता है और बिल्कुल आगे बैठने की कोशिश करता है, क्योंकि आगे बैठने से इंसान ज़्यादा फोकस होकर बात करता है। बिलफर्ज़ अगर कोई इस कमरे में हाफ हार्टेडली आए, पूरे दिल से ना आए, उसको लगे पता नहीं मैं बैठ सकता हूँ कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, अच्छा किसी वक्त भी निकलना पड़े तो निकलूँ, वो क्या करेगा कि वो पीछे बैठेगा ताकि साइडों पे बैठूं ताकि निकल जाऊं। बिलफर्ज़ अगर कोई शख्स इस कमरे के दरवाजे पे खड़ा हो जाए, क्या नुकसान होगा? पहली चीज़ तो ये कि उसका दिल इस कमरे में लगेगा ही नहीं। जो हमेशा वापसी का रास्ता खुला रखता है ना, फिर उसको उस जगह दिल नहीं लगता। कभी आपने माँ बाप को ये नसीहत करते हुए देखा होगा बच्चियों को शादी के मौके पे कि बस अब तुम जा रही हो तो पीछे से रास्ता काट देना, क्योंकि जिन बच्चियों का दिल मैके में अटका रहता है वो हर बात पर फिर कंपेरिजन भी करती हैं और बात बात में अपने मैके वालों की बात करके शौहर को भी जिज करती हैं, तो उसको कहा जाता है कि बस अब तुम सारी पिछली चीज़ों को छोड़ के आगे चली जाओ। बिल्कुल इसी तरह जब हम अल्लाह के दीन को आधे दिल से लेते हैं ना, कुछ गम बोझ पड़ा, कोई मुश्किल पड़ी तो दीन ले लिया, फिर जब दुनिया का कोई नुकसान हुआ तो पीछे पलटे, इसके दो नुकसान होते हैं। पहली बात है कि हमारा अपना दिल नहीं लगता, हम दीन के अंदर आके भी अपने आप को परेशान महसूस करते हैं। अगर आपने कभी रोटी देखी हो या पिज़्ज़ा खाया होगा, आप देखिए कि उसके किनारे लोग पसंद नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। सबसे ज़्यादा नरम जो रोटी होती है ना, वो मिडल से होती है, किनारे अमूमन सख्त होते हैं। वो लोग जो दीन इस्लाम के किनारों पर रहते हैं ना, उनको दीन इस्लाम बहुत सख्त लगता है, उनको लगता है इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड, वी कैन डू इट। लेकिन उनको अगर कायदे थोड़ा सा अंदर आओ, जब नरम अंदर आएंगे ना, दीन की नरमी भी मिलेगी और सिक्योरिटी भी मिलेगी। जो बिल्कुल मिडल में होता है ना, वो लुढ़केगा तो उसी में गिरेगा, लेकिन जो किनारे पे जो ना वो लुढ़केगा तो वो कहाँ गिरेगा? बाहर गिरेगा। ये एक इतनी बिल्कुल एक बारीक सी लाइन बनती है जिसको हद फासिल आप कह सकते हैं, कि फिर बहुत चांस होते हैं कि किसी लम्हे इंसान इस्लाम पे हो, किसी लम्हे कुफर पे हो। और अल्लाह के नबी ने इसकी बात बयान की थी, आपने फरमाया क़यामत के करीब एक ये वक्त आएगा कि आदमी सुबह को उठेगा तो इस्लाम पे होगा और रात को सोएगा तो कुफर पे होगा। यानी ये कुफर और इस्लाम की आंख मचोली यही है जो दुनिया में आज आपको मुफादात की और कुर्बानियों की आंख मचोली दिखती है। तो लिहाजा ऐसा बंदा जब गिरेगा तो वो बहुत दूर जाएगा। एक दूसरा नुकसान इस शख्स के किनारे पे खड़ा होने से कैसे होगा, मैं आपको भी इसी प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताती हूँ कि कुछ लोग आके सिर्फ इस दरवाजे पे खड़े हो जाए। अब होगा क्या कि इंशाल्लाह थोड़ी देर में कुछ और लोग आएंगे, जब वो इनको दरवाजे में खड़ा देखेंगे तो क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे रूम में जगह नहीं है, पहली बात। वो सोचेंगे अंदर जाएंगे बहुत घुटन होगी, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, और ये बाहर खड़े हैं ज़रूर कोई बात है। और अगर इनके चेहरों से उनको बेयकीनी दिखे तो वो कहेंगे शुक्र है हमें पहले ही पता चला, हम कमरे में नहीं आते, अंदर जाते तो फंस जाते। जो लोग इस तरह का इस्लाम अपनाते हैं ना, जो किनारों पे खड़ा हुआ इस्लाम है, तो ऐसे लोग फिर दूसरों को इस्लाम की तरफ आने से रोक लेते हैं, और इस्लाम ऐसे लोगों को मुनाफिक कहता है। अल्लाह ताला कहते हैं एक दफ़ा आके तो देखो, अंदर तो आओ, तुम अपना पूरा दिल दो तो से इस्लाम को, फिर देखो इस्लाम तुम्हें क्या देता है। जब लोग आधे दिल से इस्लाम की तरफ आते हैं तो उनको इस्लाम के नक्श निकलते हैं। आप अपनी पिछली पूरी ज़िंदगी के किसी तजुर्बे को जहन में रखिए, जिस चीज़ पर आपका दिल आ जाता है ना, फिर वो आपको अच्छी लगने लगती है। जिस डॉक्टर पर आपका एतबार नहीं होता ना, आप दवा खा के भी शक का शिकार होते हैं, और जिस डॉक्टर के बारे में आप ये सोचें कि मैं यहाँ आती हूँ तो अल्लाह के हुक्म से मुझे शिफा होती है, आपको हो भी जाती है। जो यकीन होता है ना, वो इंसान को अल्लाह के दीन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक काबिल एतमाद, तो उसको अल्लाह का दीन लगता है और वो फिर उस पर खुल के आता है। तो यहाँ किनारों पे आने वालों को हम अपने आप को चेक करें, इस आयत को हाईलाइट कीजिएगा, एक छोटी सी एक्टिविटी कर लें, अगर आपके अंदर थोड़ी सी जरूरत है, आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं कि वह मिनन नासी मई याबुदुल्लाह अला हरफिन में, जो मन है ना, इस लफ्ज़ पे गौर करते हुए अपने आप को चेक करें। इस मन के नीचे अपना नाम लिख सकती हैं, फिर आप गौर करेंगी कि मैं कहाँ दीन के अंदर रहती हूँ कहाँ नहीं। जहाँ दीन से फ़ायदा मिले उसमें आ गई, और कहीं अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो उसके अंदर मैं क्या वापस पीछे तो नहीं चली जाती। और अब देखिए जो मुजब जो तजब्जुब वाला शख्स होता है ना, वो दूसरों को भी बहुत शेकी करता है। एक और छोटी सी एग्जांपल से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब कोई गाड़ी चला रहा हो, आप देखिए, आप गाड़ी चलाते हैं और आपके सामने वाला बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, बिल्कुल रोड का जो वो दोनों लेन का मिडल होता है उसमें चलता है, आप उसके पीछे चलेंगे, आप बिल्कुल कंफर्टेबल होंगे। लेकिन आप सोचिए, आपके अगला शख्स जो है वो 1 मिनट में गाड़ी इधर करता है, फिर थोड़ी देर में इधर करता है, जो लेन चेंज करना कहते हैं, इधर जा रहा है, थोड़ी देर में इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, उससे पीछे वाला कितना अनकंफर्टेबल फील करता है अपने आप को। आप हॉर्न देते हैं कि मुझे आगे जाने दो, फिर तुमने जो खेलना है खेल लो। जो लोग बार बार लेन चेंज करते हैं ना, मुफादात की चेन, और उनकी ज़िंदगी के बस 2-3 रंग होते हैं, तो ऐसे लोग फिर दूसरे अपने पीछे वालों को भी परेशान करते हैं, और उससे आगे भी कोई देख रहा होगा तो वो कहेगा पता नहीं इस बंदे को क्या है। तो असल बात यह है कि हम दुनिया में आ गए, अल्लाह ने हमें अपने प्यारे दीन के लिए चुन लिया। अगर हम सिर्फ नाम का इस्लाम रखेंगे, और जब उस इस्लाम की कुर्बानी और उसका एक खास रंग ढंग हमारी जिंदगी में दिखे, उस पे अगर हम अपने आप को परेशान हैं, तो फिर हमारी वही मिसाल हो सकती है जो किसी भी ऐसे शख्स की है, कहीं एडमिशन ले ले फिर शेकी रहे, पढ़ूं के ना पढ़ूं, दाखला लूं के ना लूं, आगे करूं ना करूं। देखिए, शुरू के दिनों में ऐसा हो सकता है, आपको मुश्किल लगे, चंद दिन आपने यूनिवर्सिटी में दाखला लिया, आप परेशान हैं क्या करूं, इट्स टू मच, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद बंदा मुतमईन हो जाता है। लेकिन जो आखिर वक्त तक शक और इस्तराब का शिकार है, फिर आखिर एक वक्त आता है कि वो नेमत उससे छिन जाती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें इस दीन इस्लाम को इस तरह इख्तियार करने की तौफीक दे कि हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारी आँखों, हमारे कानों, हर चीज़ पर अल्लाह ताला की ज़ात यानी अल्लाह का दीन हमारे ऊपर उसका रंग आने लगे, और हम अपने तहफ़ुज़ात के बग़ैर इस दीन को कबूल करें। चोर के बारे में एक बात मशहूर है, मिसाल अच्छी नहीं लेकिन बात वाजे होने के लिए बताने चाहूंगी कि चोर के बारे में एक बात मशहूर है, और वो कह के हमेशा वापसी का रास्ता देख के आता है। उसको पता होता है कि किसी लम्हे को खटका आया तो मुझे भागना है। अब मुफादात की ख्वाहिश खातिर आया लेकिन कोई कुर्बानी देनी पड़ी, लोग को इसको पकड़ने जाए तो पहले वापसी का रास्ता लाता है। इसके बरक्स अगर आप इसी मिसाल को आप मुनाफिक की मिसाल पे देखें, वो शर्तों के साथ इस्लाम पे आना चाहता है। अल्लाह के नबी के दौर में भी ऐसा ही होता था, अच्छा ये करें तो फिर ठीक है। एक शख्स ने कहा कि मैं मुसलमान होता हूँ, शर्त यह कि आपके फौत होने के बाद मैं नबी बन जाऊँगा। एक ने कहा अच्छा, अगर आप अपनी हुक्मरानी में मुझे हिस्सा देते हैं तो मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। हालांकि इस्लाम ऐसा है ही नहीं। इस्लाम वो होता है जो इंसान को अपना आप तोड़ के हर बात अल्लाह की मानने की दावत दे दे। फिर ऐसे ही इस्लाम वालों ने वो कुर्बानियाँ दीं और वो तस्वीर पेश की कि जिसका असर आपको तारीख़ के ऊपर दिखेगा। सहाबे कराम किनारों पे खेलने की बजाय अंदर आने वाले लोग थे, और अल्लाह ताला हमें इसी के लिए, इसी की तौफीक अता फरमाए। आगे देखते हैं, आयत नंबर 15 से, मन काना यज़ुन्नु अल्लन यंसुरहुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा। शायद ये मैंने पहले पढ़ दी थी तो इसको हम उसमें चेंज करेंगे, यहाँ से आगे देखेंगे। जिसका ये ख्याल हो कि अल्लाह अपने रसूल की मदद दोनों जहान में ना करेगा, वो ऊंचाई पर एक रस्सा बांध कर अपने हलक में फंदा डालकर अपना गला घोंट ले, फिर देख ले कि इसकी चलाकियों से वो बात हट जाती है जो उसे तड़पा रही है। हमने इसी तरह इस कुरान को वाज़ह आयतों में नाजिल किया, जिसे अल्लाह ताला चाहे हिदायत नसीब फरमा। बेशक अहले ईमान और यहूदी और साबी और नसरानी और मजूसी और मुशरिकीन, इन सब के दरमियान क़यामत के दिन खुद अल्लाह ताला फैसले करेगा। अल्लाह ताला हर चीज़ पर निगहबान है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर गवाह है। ये थी आयत नंबर 15 से 17, 15 to 17। इन आयात का टॉपिक है, ये लोग अपनी घुटन से ही दम तोड़ देंगे। यहाँ एक ऐसा किरदार है जिसको अल्लाह के नबी की, और आज के लफ्ज़ों में आप कह लें कि इस्लाम की बढ़ती हुई तरक्की पसंद नहीं आती। जब भी अल्लाह का दीन उभरता है, अल्लाह के दीन का पैगाम आम होता है, तो जहाँ कुछ लोग खुश होते हैं वहाँ कुछ लोग जलते और कुड़ते भी हैं। मक्का वालों का हाल कुछ ऐसा ही था। अल्लाह के नबी के बारे में उनका यही ख्याल था कि ये क्यों आ गया, इसको अल्लाह ने क्यों गलबा दिया, हर दिन इसके साथ इतने और लोग क्यों आते जा रहे हैं। अब ऐसे लोगों का एक बहुत ही आसान हल क्या था कि वो भी मान जाते, हक था तो मान जाते, हक नहीं था उससे खुद दूसरों को भी रोक लेते। लेकिन ऐसे लोग फिर दिल ही दिल में घुटन का शिकार होते हैं, वो जलने कुड़ने लगते हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं अगर इनको इतनी तकलीफ़ होती है इस्लाम की इस सफ़ता से, तो फिर उनको आसमान से एक रस्सी लटका के ख़ुद को मार लेना चाहिए। क्योंकि रोज़ की थोड़ी थोड़ी कुड़न और जलन से तो इन्होंने अपने आप को मारना ही है, तो बेहतर है कि ये आज खुद ही इस दुनिया में मर जाएं। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने यहाँ इंसान की नफ्सियात की बहुत अच्छी इस तर्जुमानी की है। हम दुनिया में जब भी किसी को अच्छे काम करते हुए देखें, हमारे दिल के अंदर क्या आता है? एक बहुत ही बड़ा फितना है जिसका शिकार बाज़ दफ़ा इंसान अल्लाह के दीन से ताल्लुक़ जुड़ने के बाद भी करता है। और वो क्या है, बल्कि एक क्राइटेरियन आपका अपने लिए भी हो सकता है और दूसरों को परखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला हर एक के दिलों को खुद ही जानता है। कभी किसी इंसान को अगर आप इस्लाम की तरक्की होता देखकर खुश हो, यानी कुरान फैलता हुआ दिखे, तो वो खुश हो। अल्लाह के नबी की सुन्नतें फैलें, यानी लोग अल्लाह के दीन से जुड़ें और वो खुश हों, तो मान लीजिए कि वो बंदा इस्लाम से मुखलिस है। और अगर इसके ऑपोजिट किसी बंदे को अपनी जमात के साथ मिलता देखकर, अपने गिरोह के अंदर आता देखकर, अपने नाम के अंदर आता देखकर, अपने लफ्ज़ों में मैं इसको अपने ऊपर लेके ये कहूँ कि आप इस रूम में मेरी क्लास में आए तो मैं आपको आता देख के खुश हूँ, और अगर चार गलियाँ छोड़ के किसी और गली में अगर अल्लाह का कलाम हक के साथ पढ़ाया जा रहा है और वहाँ जाता देख के मैं जलने कुड़ने लगूँ, तो फिर ये मेरे बातिल होने की अलामत है कि मेरी हमदर्दियाँ इस्लाम से नहीं, कुरान से नहीं, मेरी हमदर्दियाँ अपनी ज़ात से, अपनी इस क्लास से, अपने इस यानी पढ़ने और पढ़ाने से है। ये कितना बारीक नुक्ता होता है कि जिसके ऊपर शैतान बहुत सारे दीन वालों और इल्म वालों को भी डालता है, इतना इनसिक्योर करने लगता है उनको इस बात पे कि देखो लोग तुम्हारे पास नहीं आ रहे, कहीं और जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारा पढ़ना और पढ़ाना ख़त्म हो जाएगा, या तुम्हारी जमात नीचे पड़ जाएगी, तुम्हारा गिरोह नीचे पड़ जाएगा। वो अनवर कश्मीरी एक थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उनके वो जुमले फिर याद आ गए कि कहते थे सारी ज़िंदगी की तबलीग का हमारा खुलासा ये था कि लोगों पर दीन हनफी हनफी मसलक की तरजीहात को यानी लोगों के जहनों पर डालें, इस्लाम के लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। हम तो हमेशा यही सोचते रहे कि लोग हनफी बने, ये तो बाद में सोचते थे कि मुसलमान बने। आज के उम्मत मुस्लिमा का ये हाल इज्तमाही इनफरादी तौर पर नहीं है कि लोग अपने मसलक में आता देखें तो हाथ मिलाते हैं, अपनी जमात में आता देखें तो शेक हैंड करते हैं, दीनी बहने, इस्लामी बहने और अपने अपने इदारों के नाम लेके उनको वो बहने कहते हैं। इस्लाम ये सारी तफसीलों को मिटाने के लिए एक क्राइटीरियन देता है, जो बंदा अल्लाह के दीन से मुखलिस होगा वो किसी बंदे को हक के साथ काम करता देख के खुश होगा। ठीक है, काम करने के दर्जे हो सकते हैं, कोई अच्छा कर सकता है, कोई ज़्यादा अच्छा कर सकता है, कोई कम, उसके भी एक मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। अगर हक वाले के अंदर इस चीज़ की अल्लाह ताला ने वसत दी होगी, कोई बात नहीं, काम मैं भी कर रहा हूँ, मैं काम वो भी कर रहा है, चलो कुछ मैं देख लूँ, कुछ मैं सीख लूँ, कुछ मैं सिखा लूँ, चलो कोई ऐसी राह हो कि जिससे मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। लेकिन शैतान जो है ना, वो याद रखिए कभी भी लोगों को हक पे जमने नहीं देता। एक बुक है इब्ने जोज़ी की, बहुत ही मारूफ बुक है, तलबीस इबलीस, उर्दू में भी उसका तर्जमा मौजूद है, इंग्लिश में भी मौजूद है। उसमें उन्होंने चैप्टर्स बांधे हैं, शैतान कहाँ किसके पास कैसे आता है, गुलूकारों के पास कैसे आता है, फ़नकारों के पास कैसे आता है, फिर उसमें उन्होंने लिखा कि आलिमों के पास कैसे आता है, जाहिदों के पास, आबिदों के पास। तो उसमें वाकई पढ़ने के काबिल है कि इस तरह लगता है कि अंदर की घुतियाँ खुलती हैं कि वाकई ये ऐसी बातें कर करके इस्लाम के ख़िलाफ़ ऐसी दुश्मनी करते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों से कहा कि जाओ फिर तुम अपना काम कर लो। फिर दुनिया के बड़े बड़े मजाहब का नाम लेकर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की एक बार फिर खुशफहमी दूर कर दी कि असल बात यह है कि हमारे अमलों से बात बनेगी। कल यहूदी सिर्फ यहूदी कहलाने से नहीं बख्शे गए, तो आज मुसलमान मुसलमान कहलवा के अपने आप को अल्लाह की मदद का मुस्तहिक नहीं कर सकता। अलम तरन अल्लाह यस्जुदुलहू मन फिस्समावात, क्या तू नहीं देख रहा कि अल्लाह के सामने सजदे में है सब आसमानों वाले और सब ज़मीनों वाले, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर और बहुत से इंसान भी, हाँ बहुत से वो भी हैं जिन पर अजाब की बात साबित हो चुकी, जिसे रब जलील करते इसे कोई इज्जत देने वाला नहीं, और अल्लाह जो चाहता है वो करता है। ये दो अपने रब के बारे में इख्तलाफ करने वाले हैं, पस काफिरों के लिए तो आग के कपड़े बेवंत बेवंत कर काट दिए गए। तो आग के कपड़े बेवंत या बेवंत, पता नहीं इसको कैसे पढ़ते हैं, मैं इसको आसान जुमले में पढ़ती हूँ। ये दोनों अपने रब के बारे में इख्तलाफ करने वाले हैं, तो काफिरों के लिए तो आग के कपड़े काटे जा चुके हैं और इनके सरों के ऊपर से खौलता हुआ पानी बहाया जाएगा। युस्खरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, जिससे इनके पेट की सब खालें और सब चीज़ें और खालें गला दी जाएंगी। वलहुम मकामियु मिन हदीद, और इनकी सजा के लिए लोहे के हथौड़े हैं। कुल्लमा अरादु अन यखरुजू मिनहा मिन गम्मिन उईदू फीहा, ये जब भी वहां के गम से निकल भागने का इरादा करेंगे वहीं लौटा दिए जाएंगे, और कहा जाएगा वज़ूकू अज़ाब अल हरीक, जलने का मजा चखो। ये थी आयत नंबर 18 से 22 इसका उनवान है काफिरों के लिए आग के कपड़े काटे जा चुके हैं। बड़ी ही तकलीफ़ महसूस करता है इंसान जब इन आयतों का मफहूम समझ आता है। जो लोग कपड़े सीने सिलाने का काम करते हैं उनको पता है कि कपड़ा कट जाता है ना तो सीने में फिर सुस्ती नहीं आती। जब तक कपड़ा कटा ना हो उस वक्त तक इंसान उसको डिले करता रहे कि अच्छा अभी नहीं अभी नहीं, लेकिन जब कट जाता है तो उसके बाद फिर इंसान उसको उस काम को कर ही लेता है। अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए आग के कपड़ों का कटना और उनके सरों पर हथौड़ों का मारना रखा, इस सारी बात को अगर हम एक हदीस से देखें तो बात समझ में आती है। रिवायात बहुत सारी रिवायत का खुलासा क्या है कि जहन्नमी को जहन्नम में शदीद किस्म की भूख लगेगी, और एक जगह मैंने पढ़ा कि जहन्नम का आधा अजाब सिर्फ जो है वो भूख का अजाब है। और मैं सोचती हूँ जो लोग दुनिया में भूख बर्दाश्त ना कर सकें उनके लिए तो और ही ज़्यादा सख्त होने लगेगा। खैर जब वो खाने को मांगेंगे तो उनको थोर दिया जाएगा, आगे पढ़ेंगे ला तामुन इल्ला मिन लई सला ला तामुन इल्ला मिन दरी, यानी कांटों वाला खाना दिया जाएगा। जब वो खाना खा लेंगे तब उनके गले में तकलीफ़ होगी, पानी मांगेंगे। जब पानी उनको पेश की पानी मांगेंगे तो उनको सदीत मान सदीत और पीप पिला मिला हुआ पानी दिया जाएगा। वो उसको नहीं पीना चाहेंगे उसकी गर्मी और उसकी गंदगी की वजह से, तो उस वक्त भी फरिश्ते उनके सरों में हथौड़े मारेंगे, और हथौड़े मार के सर में जब सुराख होगा तो वहाँ वो खौलता हुआ पानी डालेंगे। जो ही वो पानी उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता हुआ आंतड़ियों में गुजरेगा तो युस्खरु बिही माफी बुतूनिहिम वल जुलूद, तो उनके जिस्म से गंदगी के रास्ते से वो उनकी खालों को गलाता हुआ निकल जाएगा। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करे और इंसानियत को इस दुख देने वाले और तकलीफ़ देने वाले अजाबों से बचा दे इस बुरे अंजाम के बरक्स। इन्नल्लज़ीना युदख़िलुल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, ईमान वालों और नेक काम करने वालों को अल्लाह इन जन्नतों में ले जाएगा जिनके दरख्तों तले से नहरें लहरें ले रही हैं, जहाँ वो सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सुच्चे मोती भी, वहाँ इनका लिबास खालिस रेशम का होगा। वह खुदू इलत्तय्यिबी मिनल कौल, इनको पाकीज़ा बात की रहनुमाई कर दी गई और काबिले सद तारीफ़ राह की हिदायत कर दी गई। इसके बरक्स जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से रोकने लगे और इस हरम हुरमत वाली मस्जिद से भी जिसे हमने तमाम लोगों के लिए मुसावी कर दिया है, वहीं के रहने वाले हों या बाहर के हों, जो भी जुल्म के साथ वहाँ इलाहात का इरादा करेगा हम उसको दर्दनाक अजाब देंगे। आयत नंबर 23 से 25, 23 to 25, इन आयत का टॉपिक लिखिएगा पाकीज़ा बात की तरफ रहनुमाई की गई। ये दुनिया बातों की दुनिया है, हर तरफ अल्फाज के जाल फैले हुए हैं। वो लोग जिनके पास हक नहीं भी होता वो खूबसूरत लफ्ज़ बोल के लोगों को अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं। ऐसे वक्त में एक इंसान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कि हक और बातिल को कैसे पहचाने। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ईमान वाले के दिल को हक बात की तरफ डालता है, जिसको यहाँ तय्यब मिनल कौल कहा गया। पीछे सूरत इब्राहिम में हम पढ़ चुके कि अलम तरा कई फ़दरबल्लाह मसलन कलिमतन तय्यिबा, वहाँ कलिमा तय्यबा के लफ्ज़ आए थे, कशजरतिन तय्यिबा पाकीज़ा दरख्त, यहाँ खुदू इलत्तय्यिबी मिनल कौल। ये कौन सा कौल है जो तय्यब होता है और जिसकी तरफ अल्लाह ताला अपने प्यारे लोगों को हिदायत देता है? ये तय्यब है जिसको आज हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं पहला कलमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्यों? इसलिए कि ये वो कलमा है जिसको पढ़ते इंसान का दिल पाक होने लगता है कुफर से, शिर्क से, निफाक से, बुग़्ज़ से, हसद से, रिकाबत से। और जब तक दिल के अंदर अल्लाह की बड़ाई नहीं आती ये चीज़ें इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती। आज हम दुनिया में कलमा पढ़ने के बावजूद अगर अपने दिल के अंदर ये तक पाकीज़गी नहीं पाते कि हमारे दिल में अभी भी उस अल्लाह की ज़ात और उसकी मार्फत हमारे दिलों में नहीं आई, तो याद रखिए कि फिर हम सबको दोबारा कलमा पढ़ने की ज़रूरत है। ये कलमा पढ़ने वाला जो शख्स होता है उसके दिल में कभी किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं आता, कभी किसी के लिए हसद नहीं आता, कभी रिकाबत नहीं आती, वह अपने अल्लाह के साथ किसी गैर को नहीं समझ सकता। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने यहाँ दावत दी है कि मैं तुमको लेके जाऊँगा। ऐसे लगता है कि एक बंदा खुद कहीं और जा रहा था और अल्लाह ताला उसको पकड़ के उस चीज़ की तरफ ले आता है कि जो उसको हर चीज़ से पाक करती है। मैं इस लफ्ज़ हुदू के ऊपर हमेशा तदब्बुर करवाना चाहती हूँ, आप हाईलाइट कीजिएगा। आप लोग अभी नहीं समझेंगे इसके लफ्ज़ को, लेकिन ये मजहूल है, पैसिव वॉइस है। आप ये कह लें इंग्लिश में एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है कि खुद नहीं किया जाता, कोई करवाता है। यहाँ लफ्ज़ हुदू भी यही है, ये खुद नहीं आए, अल्लाह उनको लेके आता है। ये कब होता है? जिनके दिलों में अल्लाह सच्चाई देखता है ना, उनको खुद ब खुद अपनी तरफ ले आता है। और मैं इस आयत को पढ़ते हुए फौरन कुरान पाक की तरफ आने के सफ़र को देखने लगती हूँ कि क्या हमारी भी ज़िंदगियों में कोई प्लान थे कि हम अल्लाह की किताब से जुड़ते? शायद हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन किसी न किसी नाते से अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ असबाब जमा किए और हम आज इस किताब के सामने बैठे हुए हैं। हम इस किताब के तैयब लफ्ज़ों को पढ़ते और पढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे ही लोग जो दुनिया में अल्लाह जिनके दिलों में सच्चाई देखता है ना, उनको खुद ब खुद ले आता है। उमर फारूक अल्लाह के नबी की जान लेने के लिए जा रहे थे, अल्लाह ने उनको खुदू इलतय्यिब मिनल कौल कर दिया और वो जान लेने वाले जो थे वो आपका दिफा करने वाले बन गए, और नतीजा क्या निकला कि फिर इस्लाम को अपनी तवानाइयां देने वाले हुए। हम इंसान दुनिया के इस मेले में खोए होते हैं, हमारे तो कुछ और ही रहनुमा होते हैं, हमें तो कोई और ही अपनी बातों में उलझा रहा होता है, लेकिन अल्लाह अगर हमारे दिल में सच्चाई पाता है तो यकीन करें कि फिर अल्लाह के दीन से हम जुड़ते हैं। मैं अपने बारे में जो बात सोचती हूँ, मैं आपके लिए भी यही सोचती हूँ कि आपको नहीं पता कि आप यहाँ इस वक्त किसकी दुआ की वजह से बैठे हुए हैं। कभी आपने किसी का दिल खुश किया होगा, कभी किसी बड़े बुजुर्ग से दुआ ली होगी, कभी किसी को आपने पानी पिलाया अगर उसने कहा होगा अल्लाह तुम्हें अरशों के भाग लगाए, अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ ले जाए, अल्लाह तुम पे रहम करे। यकीन करें हमें नहीं पता किसकी एक दुआ लगती है और बंदा अल्लाह के दीन के साथ जुड़ जाता है। वरना ये दुनिया इतनी एक घन चक्कर है, इतनी बातें इधर, इतने लफ्ज़ हैं, इतनी अट्रैक्शंस हैं कि इंसान इन सारी चीज़ों को छोड़ के आना बहुत मुश्किल समझता है। एक साहिब खातून थी, बहुत ही अच्छी, मुझे एक मौके पे मिली, रिवॉर्डेड थी, यानी उर्दू स्पीकिंग थी और अपने ही मुल्कों का एक्सेक्ट है, कहते तो वो अपने आप को मुसलमान है लेकिन अकायद मुसलमान नहीं। उस मसलक को छोड़ के वो अपने दीन की इस तरफ इस्लाम पे आई, तो एक दफ़ा मेरे साथ थी सफ़र में, तो कहने लगी कि जो मसलब मैं छोड़ के आई हूँ उसको तो वही छोड़ेगा जिसके ऊपर अल्लाह का रहम होगा। इतनी अट्रैक्शन, इतनी कशिश, ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज, हर चीज़ अपने इमाम को देख लें तो आपका हज हो गया, आप फलां को देख लें तो आपका फलां कुर्बानी हो गई, और आप मस्जिद में अपने जो भी उनके नाम होते हैं उसमें डाल दें तो आप उसके बाद जो मर्ज़ी करें। कहने कि इतनी अट्रैक्शंस को छोड़ के तो सच्ची बाजी वही आएगा जिसको अल्लाह ने चुना हुआ है। फिर उसने अपना सफ़र सुनाया कि मैं कैसे आई, और फिर ख़ानदान का जो प्रेशर हुआ किस तरीके से हुआ। तो ये इंसान आता नहीं है, ये लाया जाता है, बुलाया जाता है, और हर बंदे की ज़िंदगी में एक दफ़ा ये कॉल ज़रूर आती है, अल्लाह उसको हिदायत की दावत देता है। लेकिन याद रखिए कि हिदायत एक बड़े गयूर मेहमान की तरह होती है, एक दफ़ा नॉक करती है, दो दफ़ा नॉक करती है, तीन दफ़ा नॉक करती है, और अगर हम दिल के दरवाजे ना खोलें तो फिर वो रूठ के चली जाती है। सुफियान सॉरी ये कहते हैं कि अमल जो है ना वो इल्म के दरवाजे पे दस्तक खा पाता है, यानी जो हमारा अमल होता है ना वो दस्तक पाता है। अगर अंदर से जवाब ना आए तो इल्म भी रुखसत हो जाता है, यानी अगर हम अमल नहीं करते ना तो ऐसे ऐसा हमारा इल्म भी रुक टूट जाता है। तो अगर अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में ये नेमत दे दी है ना, तो इसे कॉल को आप अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन कॉल समझें। एक चांस होता है, वो छिन गया फिर अल्लाह ही चाहेगा तो दोबारा मिलेगा, या आपको फिर तड़पना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इसलिए जिस बंदे को अल्लाह ताला अपनी तरफ ले आए उसको शुक्र करना चाहिए। खुदू इला सिरातिल हमीद, ये तारीफ़ों वाला रास्ता है, ये अल्लाह ताला ने वो रास्ता दिखाया कि दुनिया में भी इसकी तारीफ़ हो जाएगी और आखिरत तो उसकी तारीफ होगी, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफें करेगा कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना। सूरत आराफ में आप पढ़ चुके कि जन्नत में जाने के बाद जन्नती पहली बात मुंह से क्या निकालेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। ये हुदू ही वाली बात है, तमाम तारीफें उस अल्लाह की जिसने हमें रास्ता दिखाया कि हम यहाँ आ गए। हमारे कहाँ प्लान थे, हमने तो पता नहीं क्या कोई मंसूबे बनाए हुए थे, हम तो दुनिया के सितारे बनना चाहते थे, हम तो कोई पढ़ना चाहते थे, हम तो कोई सीखना चाहते थे, हम तो दुनिया में बड़े डिग्री होल्डर बनना चाहते थे। अल्लाह ने वहाँ से उतार के हमें कहाँ रख दिया। और बाद में जब इंसान ऐसे इंतहाई फैसले करता है लोग उसको बेवकूफ़ भी कहते हैं, तुम्हें क्या हो गया, कॉलेज छोड़ के तुम इधर आ गई, स्कूल छोड़ के तुम इधर आ गई, और ये दो चीज़ें साथ कैसे चलेंगी। लेकिन ऐसे वक्त में फिर वही जमता है जिसके दिल में तड़प होती है। अल्लाह बंदे को कभी भी उसकी तड़प के बगैर नहीं देता, क्योंकि ये बहुत ही इज्जत वाला रास्ता है। हम इस किताब की कदर करें ना करें, हम इसको वो हक दें ना दें, ये दुनिया का सबसे प्यारा कलाम है। आपको झुंझुनी आने लगेगी ये सोच के कि आप किसकी किताब पढ़ रहे हैं, अल्लाह की किताब, और सबसे बेहतरीन किताब इस दुनिया पे, इस ग्लोब क्या इस पूरे यूनिवर्स की सबसे बेहतरीन किताब। कल हम आज से कुछ चंद सौ साल पहले पैदा होते, हो सकता है हमारे हाथ में तौरात होती, होता तो वो भी दीन होती, इंजील होती, हम किसी मुशरिक घर में पैदा होते, हम न जाने गीता पढ़ रहे होते, क्या हमने क्या किया? हमारी क्या खूबी, हमने क्या इसके लिए दिया? ये खास तौर पे खुदू इलत तय्यिब मिनल कौल है, इसको जितने प्यार से थामेंगे इतनी आपके हाथों में आने लगेगी। ये खुले खुली उंगलियों से नहीं पकड़ने की चीज़, ये खाली हाथों से पकड़ेंगे ना ढीले, और इसको पकड़ने के लिए आपको अपने हाथ खाली करने पड़ते हैं। कभी आप देखें कुछ ऐसे एक साथ दो तीन चीज़ें पकड़ा होता है ना, एक गिरती है दूसरी पकड़ता है, दूसरी पकड़ता है तीसरी गिरती है, तो उसको क्या कहा जाता है? सब छोड़ो बस एक चीज़ को पकड़ लो। हम जब दुनिया से हट के इस तरफ आते हैं ना, तो ये इसी तरह बार बार हमारे हाथों से छुटती है। कभी एक चीज़ पकड़ने लगते हैं, फिर उधर जाते हैं, फिर गिल्ट होता है, फिर इस किताब की तरफ आने लगते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि एक दफ़ा इंसान एक अपने आप को फोकस करके इसको दोनों हाथों से पकड़ ले, फिर देखिए कि अल्लाह ताला उसको कैसे रास्ते दिखाता है। फिर उसके बाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफरू व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, ये हमने बात साथ ही कर दी थी जी, आगे देखेंगे आय 26 में। वइस बव्वअना लिब्राहीम मकान अलबैत, और जबकि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को काबा के मकान की जगह मुकरर कर दी, और इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, और मेरे घर को तवाफ़ क़याम रकू सजदा करने वाले के लिए वालों के लिए पाक रखना, और लोगों में हज की तैयारी कर दे, लोग तेरे पास पैदल पैदल भी आएंगे और दुबले पतले ऊँटों पर भी, और दूर दराज की तमाम राहों से आएंगे, अपने फ़ायदे हासिल करने को आ जाएंगे, और इन मुकर्रर दिनों में अल्लाह का नाम याद करें इन चौपायों पर जो पालतू हैं, बस तुम आप भी खाओ और भूखे फ़कीरों को भी खिलाओ, फिर वो अपना मैल कुचैल दूर करें और अपनी नज़रें पूरी करें और अल्लाह के कदीम घर का तवाफ़ करें। ज़ालिकम हुरुमात अल्लाह, ये है, और जो कोई अल्लाह की हुरमतों की तज़ीम करे इसके लिए अपने लिए इसके अपने लिए इसके रब के पास बेहतरी है, और तुम्हारे लिए छुपाए जानवर हलाल कर दिए गए हैं बजुस इनके जो तुम्हारे सामने बयान किए गए, बस तुम्हें बुतों की गंदगी से बचते रहना चाहिए और झूठी बात से भी परहेज करना चाहिए। हुनफ़ा लिल्लाहि गैर मुशरिकी नबिही, अल्लाह की तौहीद को मानते हुए इसके साथ किसी को शरीक ना करते हुए, सुनो अल्लाह के साथ शरीक करने वाला गोया आसमान से गिरा, अब या तो इसे परिंदे उचक ले जाएंगे या किसी दूर दराज की जगह पर हवा उसको फेंक देगी। ये सुन लिया बौर सुनो कि अल्लाह की निशानियों की जो इज्जत और हुरमत करे इसके दिल की परहेजकारी की वजह से ही है। ये थी आयत नंबर 27 से 32, 27 to 32। इन आयात का टॉपिक लिखेंगे, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये एक बहुत मारूफ मुहावरा है जो हमारे यहाँ बोला जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने जब अपना घर बनाया, और ये इस ज़मीन के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान था इंसानियत के ऊपर कि अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए एक ऐसा घर बनवा दिया कि जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन बास लोग जो होते हैं वो एक रब का होने की बजाय बहुत सारों का होना चाहते हैं। ऐसे लोगों का हाल क्या है कि जैसे कोई गिरे आसमान से और उसको हवाएँ इधर उधर ले जाएँ। आयत नंबर 31 को हाईलाइट कीजिएगा यहाँ से, वमई युश्रिक बिल्लाही फकअन्नमा हर्र मिनस्समाई फतह तफुखुत्तोईर। ये वो मफहूम है जो एक मुशरिक इंसान के की मंजर कशी बहुत ही सही तरीके से करता है, और ये वो लोग होते हैं कि जो एक जगह से उठते हैं तो दूसरी तरह जाते हैं। इसी बात को शायर ने बड़े खूबसूरत शेर में कहा कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से दिलाता है आदमी को निजात। ये भी इसका टॉपिक हो सकता है। देखिए कि एक बंदा है, वो सिर्फ रब से मांगता है, उसको लेना है तो उसी से लेना है, और उसको नहीं लेना तो उसी से नहीं लेना। इसके बरक्स एक बंदा है जो दर दर का भिखारी है, इधर जाओ उधर जाओ। कभी आप उन लोगों को बातें करते सुना करें जो कब्रों और दरगाहों पे जाने के आदी होते हैं। लोग जा भी रहे होते हैं ना, तो रास्ते में भी बातें कर रहे होते हैं कि देखो अगर यहाँ से फ़ायदा ना हुआ ना तो मुझे बताना, ज़रा एक और भी है दरगाह, और ज़रा बस उसके लिए इधर जाना पड़ता है, ज़रा यहाँ से आ जाओ। ये है एक जगह से क्या दर का सवाली, उसको कुछ नहीं मिलता। दो मिसालें दूंगी इस बात को समझने की। देखिए कि एक शख्स वो है, एक औरत है, घरों में काम करती हैं जब मासियाँ। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो फुल टाइम आपके घर में ही रहती हैं, आपको पता होता है कि ये फुल टाइम आपकी मेड हैं, आप उसकी हर चीज़ की ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं। जो औरतें घरों में रहती हैं उनके खाने का, उनके पीने का, उनकी ईद पे जोड़ों का, कपड़ों का, और वो मुतमईन होती हैं क्योंकि मालकन को भी पता है कि इसने मुझसे ही खाना है लेके, और इसी तरह बाकी बातें। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जो बेचारी सारा दिन एक घर से उठी, दूसरे दूसरे से उठी, तीसरे एक घर बर्तन धोए, दूसरे घर सफाई कर दी। अब होता है क्या कि सुबह भूखी निकली थी कि जाऊंगी तो वहां से खाना मिल जाएगा, पहले घर में गई वो कहेंगी अच्छा अब इतनी सुबह के ये अगले घर से खा लेगी, जब अगले घर में गई वो सोचेगी इसने पीछे से कर लिया होगा, और बाद दफ़ा वो सारा दिन काम करके भूखी प्यासी घर जाती हैं। जब बंदा एक रब का बनता है ना तो रब उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है, उसको पता है ये मुझे ही कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा तेरे सिवा कोई राज़िक नहीं, मेरा तेरे सिवा कोई दुआओं को सुनने वाला नहीं, फिर अल्लाह ऐसे बंदे को काफ़ी होता है। और जो बंदा दर दर का भिखारी होता है, दूसरी बात एक हदीस सुनाऊंगी, खुलासा है उसका कि एक शख्स जिसको कोई मुसीबत है, कोई तकलीफ़, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई दिल को लगी हुई चीज़ सोच लीजिए, और ऐसा शख्स सुबह को भी पुकारता है तो या अल्लाह, रात को भी पुकारता है तो या अल्लाह, अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, अल्लाह मेरा तेरे सिवा कौन है, तू ही तो मुझे देगा, इतने प्यार से पुकारता है कि फरिश्तों को उस शख्स के ऊपर रहम आता है। वो अल्लाह ताला से कहते हैं अल्लाह ताला ये बंदा तेरे से तो मांग रहा है और तुझे पता है कि तेरे सिवा किसी से नहीं मांगेगा, तो इसको दे क्यों नहीं देता। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि फरिश्तो मैं इसको दूंगा, मैं देना चाहता हूँ, मुझे पता है ये बंदा मुझसे मांग रहा है, लेकिन मैं इसकी इस आवाज़ को और सुनना चाहता हूँ, तुम्हें क्या पता मुझे कितना मज़ा आता है जो सिर्फ मुझे कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तू देगा, और आज मैंने इसकी ये हाजत पूरी कर दी तो ये पुकारना छोड़ देगा, मैं इसका और मज़ा लेना चाहता हूँ, और मज़ा लेना चाहता हूँ। और इसके बरक्स जब कोई अल्लाह के दर को छोड़ के गैर के दर पर जाता है, अल्लाह को उसकी आवाज़ से इतनी कराहत आती है कि जो ही वो किसी कब्र वाले का नाम या किसी जिंदा मुर्दा का नाम लेके पुकारता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को फौरन हुक्म देते हैं कि इसकी आवाज़ से मुझे बड़ी कराहत आती है, जाओ फौरन इसका काम कर दो। जैसे वो कुत्ता है ना, उसको हड्डी भी डाल दें तो वो लेके चल पड़ता है, इसको फौरन डाल दो। हाँ, इसके शिर्क का इसको एक इंतकाम इसके साथ ये लेना कि इसके दिल में ये डाल देना कि मुझे इस कब्र से मिला है, चीज़ लेके आ गए, ईमान बेच के आ गए। और आप देखिए लोग कहते हैं बस जाने की देर थी, काम ऐसे हुआ, कितने दिन से बीमार था फिर ये हुआ। और दुख और तकलीफ़ की बात तो तब होती है जब लोग खाना काबा में खड़े हुए ऐसी बातें करते हुए सुने जाते हैं, फलां जगह ले जाओ, फलां जगह ले जाओ। बाज़ लोग कहते हैं अच्छा पाकिस्तान जाएंगे, फलां कब्र पे अपने इस हैंडीकैप बच्चे को ले जाएंगे, फलां किसी मुश्किल में फंसते हो कहते हैं अच्छा फलां जगह जाके देख दे दो, वहाँ चावल दे दो। आप देखिए कि जब तक बंदा एक रब का नहीं होता ना, बात नहीं बनती। इस पर बहुत बात हो सकती है, लेकिन यकीन करें ये वो बंदे की दौलत है जो उसको हर चीज़ से बेनियाज करती है। हम हर रिश्ते में यही चाहते हैं, कोई शौहर ये चाहेगा कि उसकी बीवी उससे मांगने की बजाय उसके दोस्तों से भी मांगना शुरू कर दे, उसके भाइयों से मांगे, उसकी बेइज्जती होगी, उसको लगेगा कि ये शायद मैं नहीं देता इसलिए ये दूसरों से मांगती है। आपका बच्चा आपकी दोस्त से ही मांगने लग जाए तो आपको कितनी हया आएगी कि मेरे बच्चे को क्या मैंने नहीं दिया, मेरी इंसल्ट होगी, और कहाँ फिर शरीक से मांग ले कोई। तो जब हम अल्लाह के सिवा दूसरों से मांगते हैं तो हमारी खुद भी कोई इज्जत नहीं रहती, और वो वही बात है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक दर पे दूसरे दर पे। एक जुमला अपनी ज़िंदगी में बना लें कि अल्लाह लेना है तो तुझसे लेना है, और नहीं लेना तो भी तुझसे ही नहीं लेना, तू देता है तो दे, तू नहीं देता मुझे किसी से नहीं लेना। यानी ज़िंदगी में हर बंदे की एक दफ़ा तौहीद का इम्तिहान ज़रूर होता है, याद रखिए। चाहे माल का नुकसान होगा, चाहे औलाद का गम होगा, चाहे आपको शौहर की तरफ से सताया जाएगा, फिर लोग दोस्त बन के आते हैं, आओ उधर ले जाऊँ फलां बाबा जी, फलां कब्र वाले। एक साहिब थे, अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें करें और दर्जे बुलंद करें। किसी मौके पर उन्होंने उनके ऊपर एक झूठा लोगों ने मुकदमा किया और उनकी फैक्ट्री को कब्ज़े में कर लिया, हक पे थे, खैर दिफा करना था। तो उस वक्त कुछ लोग आते हैं दोस्त में, आए चले अब्दुल्ला शाह गाजी लेके चलते हैं, देखना 4 दिन में आपकी फैक्ट्री वापस आएगी। तो उनका जुमला मेरे कानों में गूंजता है कि अल्लाह देना है तो तूने देना है, और अगर अब्दुल्ला शाह गाजी ने देना है तो मैंने नहीं लेना, देगा तो तू दे, और अल्लाह ने वो सब पलटा भी दिया। सिर्फ चंद दिन का इम्तिहान है, अल्लाह ये देखना चाहता है कि मेरा ये बंदा जो है ये मेरे लिए कितना स्टैंड ले सकता है। अल्लाह ताला हमारी तौहीद को पुख्ता कर दे, जितनी तौहीद पुख्ता होगी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उतनी ही अल्लाह की तरफ से आपकी ज़िंदगी में बहारें भी आने लगेंगी। एक का बन के देखिए, फिर वो आपका ना बने तो फिर कहिए, सिर्फ ये है कि हमारे उसका बनने में कुछ कमी होती है जिसकी वजह से फिर अल्लाह ताला हमें मुश्किलात में डालता है। लकुम फीहा मनाफियुन इला अजल मुसम्मा, इनमें तुम्हारे लिए, यहाँ से पढ़ेंगे ना जी, इनमें तुम्हारे लिए एक मुकर्रर वक्त का फ़ायदा है, फिर इनके हलाल होने की जगह खाना काबा है, और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर फरमाए हैं ताकि वो इन छुपाए जानवरों पर अल्लाह का नाम ले, जो अल्लाह ने इनको दे रखे हैं। समझ लो कि तुम सबका माबूदे बरहक सिर्फ एक ही है। तुम इसी किताबे फरमान हो, तुम इसी किताबे फरमान हो जाओ। आजी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। कौन होते हैं? अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम वस्साबिरीन। इन्हें जब अल्लाह का जिक्र इन्हें इन्हें के जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो इनके दिल थर्रा जाते हैं। इन्हें जो बुराई पहुंचे उस पर सब्र करते हैं। नमाज कायम करने वाले और जो कुछ हमने इनको दे रखा है वो इसमें से भी दे देते हैं। कुर्बानी के ऊँट हमने तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की निशानियां मुकर्रर कर दी हैं। इसमें तुम्हें नफ़ा है, बस इन्हें खड़ा करके इन पर अल्लाह का नाम लो। बस जब इनके पहलू ज़मीन से लग जाएं, इसे खुद भी खाओ और मिस्कीन सवाल से रुकने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। इसी तरह हमने चौपायों को तुम्हारे मातहत कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजारी करो। लयनाल्लाहमुहावला दिमा उहा। अल्लाह को कुर्बानियों के गोश्त नहीं पहुँचते, ना इनके खून, बल्कि इससे तो तुम्हारे दिल की परहेजगारी पहुंचती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इन जानवरों को तुम्हारा अमती कर दिया है ताकि तुम इसकी रहनुमाई के शुक्रिया में इसकी बड़ाइयां बयान करने लगो। ये थी आयत नंबर 33 से 37, 33-37। इन आयत का टॉपिक है आजजी करने वालों की खूबियाँ। हाईलाइट करेंगे आप भी इंशाल्लाह ताला। आयत नंबर 35 से 34 के एंड पे थे ना मुखबतीन का लफ्ज़, इसी की डिस्क्रिप्शन है। पहली क्या है कि जब अल्लाह का जिक्र इनके सामने किया जाए तो डर जाते हैं, इनके दिल डरने लगते हैं। फिर सब्र करने वाले जो इनको मुसीबत पहुंचे, फिर नमाजों को कायम करने वाले और जो रिस्क हमने उनको दिया इसको खर्च करने वाले। आप देखिए कि किसी शख्स को आप अल्लाह ताला की तरफ से कोई बात कहें और वो उसके ऊपर अकड़ने लगे, ये उसके दिल के तकवे से खाली होने की दलील है। एक मौके पे किसी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से कहा कि ए उमर, अल्लाह से डर जा, इत्तकिल्ला। इस बात को सुन के आपके ऊपर इतनी खशियत तारी हो गई कि आप ज़मीन के साथ अपना गाल चिपका के रोने लगे कि तूने मुझे इतने बड़े का डर दिया। इसके बरक्स जब दिल तकवा और ईमान से और आजजी से खाली होता है ना, तो आप किसी को अल्लाह की बात से डराएं तो वो कहते हैं छोड़ो, अपनी बातें अपने पास रखो, तुम अपनी फिक्र करो, मेरी ज़्यादा फिक्र ना किया करो। अगर किसी को आप इस दर्जे पे अल्लाह के दीन की बात सुन के झगड़ता हुआ देखें ना, तो फ़ौरन समझ जाएं कि अभी इसके लिए तकवा की दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह इसके दिल में अपना खौफ पैदा कर दे। एक शख्स सिर्फ इस एक जुमले को सुन के अपनी सारी ज़िंदगी के गुनाहों से तायब होकर अल्लाह की नज़रों में प्यारा हो गया था, उसका नाम किफ़िल था। अल्लाह के नबी सल्लम उसका किस्सा कई बार सुनाते थे। बनी इसराइल का एक शख्स था जिसको आज के दौर का बदमाश शख्स कहें वही होगा, लोगों की ज़रूरतों से फ़ायदा उठाता, मजबूरियों से फ़ायदा उठाता। एक तो औरत एक दफ़ा उनके उसके पास आई, कुछ माल का तकाजा किया, 60 दिरहम थे या दिनार। कहा ठीक है दे दूंगा, बस मेरी ख्वाहिश पूरी करो, एक रात के लिए मेरी बात मान लो। कितनी मजबूर थी, बात उस वक्त मान गई, लेकिन जब ऐन वो कैफियत थी जिस वक्त वो शख्स अपनी ख्वाहिश पूरी करता तो वो औरत हदीस में आता है कि पत्ते की तरह कांप रही थी, लरस रही थी। कहने लगी कि या किफल इत्तकिल्ला, ए किफल अल्लाह से डर जाओ। कहने लगा तुम क्यों डरती हो, तुम तो मजबूर हो और मैं ये गुनाह हर रोज़ करता हूँ, मैं तो नहीं डरता। कहने की उस मोहर को मत तोड़ो जो अल्लाह ने रखी है। उस जुमले ने किफ़िल के दिल की दुनिया बदल दी कि अल्लाह से डरूं, ये कैसी औरत है, अल्लाह का डर दिला रही है। उसको छोड़ दिया, पैसे भी दिए। उसके बाद किफ़िल था और उसका रब था, रो रो के तौबा की कि अल्लाह मुझे क्या हुआ, मैं कभी तुझसे ना डरा। और उसी रात किफ़िल का इंतकाल हो गया। सुबह बस्ती में खबर फैल गई कि किफ़िल मर गया। लोग इस सोच से उसके घर की तरफ दौड़े कि देखें ज़रा इसको जहन्नुम की किस वादी में अल्लाह ने फेंका, क्योंकि उस दौर में दरवाज़ों पर लिखा जाता था जब कोई शख्स मरता था कि वो जन्नती है या जहन्नमी है। और जब लोगों ने उसके दरवाज़े पर देखा, इन्नल्लाह कद गफ़र किफ़ला, अल्लाह ने किफ़िल को माफ़ कर दिया। ये क्या चीज़ थी? अल्लाह का खौफ। वजीलत कुलूबुहुम, आप अपने दिल का जायज़ा लिया करें, मेरे दिल की हालत क्या होती है। देखिए जब तक कोई हमें नसीहत ना करे और बात होती है, हम अपने नफ्स के तकाज़ों में उलझे रहते हैं, लेकिन जब हमें दिन रात अल्लाह के कलाम की बातें और अल्लाह का डर हमारे दिलों के अंदर बिठाया जाए तो उस वक्त अगर हमारा दिल नहीं आता तो समझ लीजिए कि जब दिल सख्त हो जाते हैं तो फिर बाकी सब कुछ भी ख़राब होने लगता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अला फिल जसदी मुदगा, बेशक दिल जिस्म एक टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो गया तो सारा जिस्म ठीक होगा और वो दिल है। दिल ठीक कर लेंगे इंशाल्लाह बाकी सब कुछ भी ठीक होने लगेगा। दूसरी चीज़ इस आयत के अंदर आप हाईलाइट भी करेंगे और दूसरा टॉपिक इन आयत का आप लिखेंगे, अल्लाह को तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। आयत नंबर 37 में से ये आप हाईलाइट कर सकते हैं, वलाई वला की यना लहु तकवा मिनकुम। हर साल जब ईद कुर्बान आती है तो हम लोग कुछ कुर्बानियाँ करते हैं और कुछ इस तरह से बकरे और सब कुछ होता है। बस दफ़ा लोग ये सब कुछ करके अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं कि इस साल 3 कुर्बानियाँ की, 4 की। बस दफ़ा ये एक स्टेटस सिंबल भी बनने लगता है, जिसकी वजह से इंसान अपने आप को बहुत ही ज़्यादा यानी दूसरों की नज़रों में बड़ा करने लगता है। असल चीज़ जो अल्लाह को मिलती है वो तकवा मिलता है। तकवा क्या होता है कि इंसान अल्लाह से कितना डरता है। सूरत मायदा में भी हम हाबील और काबील के किस्से में पढ़ चुके हैं कि इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, कि अल्लाह मुत्तकियों की कुर्बानियाँ कबूल करता है। अब रमज़ान है, 2 महीने के बाद इंशाल्लाह कुछ दिन ऊपर करके एक मौका आएगा जो कुर्बानी का मौका होगा। आज इस आयत के ऊपर आप अपने आप से एक अहद करें कि इस साल कुर्बानी करने से पहले पहले मैंने अपने अमल के अंदर हर वो चीज़ लानी है जो मेरी उस कुर्बानी को कबूल कराए। देखिए कि बाज़ दफ़ा हम अल्लाह की नाफरमानियों के रिस्क को हासिल करके फिर उसी से अल्लाह को खुश करना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा हम दिखावे के लिए और दूसरों के लिए करना चाहते हैं, नतीजा क्या होता है कि वो अल्लाह की निगाहों में तो नहीं बात बनती लेकिन लोगों की निगाहों में बनने लगती है। किसी दूसरे के ऊपर तनकीद करने की बजाय अगर इंसान अपने ऊपर चेक कर ले तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको रास्ते खुद बखुद दिखाएगा। अगली आयत बहुत ही खूबसूरत है, फरमाए इन्नल्लाह युदाफियु अनिल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बुकुल्ल खव्वानिन कफूर। सुन रखो, यकीनन सच्चे मोमिनों के दुश्मनों को खुद अल्लाह ताला हटा देता है। कोई ख़यानत करने वाला न शुक्र अल्लाह ताला को हरगिज़ पसंद नहीं। आयत नंबर 38 है, इसका उनवान है तुम मोमिन बनो, दिफा करना अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। बहुत खूबसूरत आयत है, अल्लाह ताला ने मोमिनों के दिफा की बात की। फ्रूट्स ऑफ ईमान में एक फ्रूट क्या है कि अल्लाह ताला से बंदे को बचा लेता है। आज हर तरफ इस चीज़ का शोर व गुल है कि मुसलमानों के हालात ख़राब हैं, ईमान वालों को बड़ी मुश्किलें हैं, ये करें तो ये पकड़ होती है, ये करें तो वो पकड़ होती है। ये सब चीज़ों का ताल्लुक़ हमारे ईमान से है। आपके दिल में जितनी अल्लाह की मदद और अल्लाह की सच्चाई का यकीन होगा ना, अल्लाह ताला उतनी ही आपकी मदद करेगा। सारी दुनिया दूसरे मुकाबले में हो और उसके आगे सिर्फ अल्लाह अपने आप को देखिए, इन्नल्लाह युदाफियु, अल्लाह ताला ने दिफा के लिए अपनी बात पेश की कि मैं दिफा करता हूँ। ये भी नहीं कहा कि हम दिफा करते हैं फरिश्तों के ज़रिए या जिब्राइल के ज़रिए या मीकाइल के ज़रिए। इससे पता चलता है कि सारी दुनिया के लोग जो हैं आपके मुकाबले पे आ जाएं, अगर एक रब आपका दोस्त बन जाए तो वो सबके मुकाबले में आपको काफ़ी होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इसके लिए हमें डिज़र्व करवाने की ज़रूरत है। आज मुसलमान हर जगह पिट रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि अल्लाह ईमान वालों का दिफा कर रहा है? आज दुआएं भी मांगी जाती हैं, आज बहुत हालात पे नज़र भी रखी जाती है, लेकिन दिफा क्यों नहीं? क्योंकि ईमान उस दर्जे का नहीं जो दर्जा ग़ज़वे बदर के मौके पे था, कि फरिश्ते आसमानों से उतरे थे, आज भी उतर सकते हैं। अल्लाह नाउज़ु बिल्लाह कोई हाथ उसके थके नहीं, आज अल्लाह के कोई लश्कर कम नहीं हुए, आज भी दुश्मन सबके सामने मारे जाएंगे। आप देखिए अल्लाह ने दिफा किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जिस शख्स ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाना चाहा नमरूद, अल्लाह ने उसको कहाँ से मारा? एक मच्छर के साथ मुकाबले पे आ गया कि अच्छा जाओ अपने रब से को अपनी फौजें ले आए, मैं अपनी फौजें लाता हूँ। कितना अरसा तैयारी करता रहा और जब मौका आया तो कहा ठीक है, पहल कौन करता है, कहा अल्लाह की तरफ से क्या होगा, अपनी सारी वो फौजें ले आया और उसके मुकाबले में अल्लाह ने सिर्फ एक किस्म की फ़ौज अभी बुलाई थी और वो मच्छरों की फ़ौज थी। चंद मिनट में इतने मच्छर आ गए कि कहते हैं कि सूरज की रोशनी ज़मीन पे पहुंचनी ख़त्म हो गई और चंद मिनटों में उसकी फ़ौज को चाट के रख दिया, हड्डियां और गोश्त अलग हो गया। उसी में से एक मच्छर उसके नाक में घुसा था और उसकी वजह से उसके सर में इतनी तकलीफ़ होती थी कि सर पे जूतों से अपने आप को पिटवाता था। कितना अरसा वो मच्छर उसके नाक में रहा और बिलाखिर फिर उसी से मरा। अल्लाह तो दुश्मनों को चींटियों और हाथ इन छोटी छोटी चीज़ों से मरवाता है, अल्लाह को कोई बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ने वहाँ मदद की, फिरौन की मदद, फिरौन को अल्लाह ताला ने कैसे निकाला, बनी इसराइल का दिफा कैसे किया? पूरे अंबिया कराम की हिस्ट्री को आप सामने खोल के देख लीजिए, आपके सामने इंशाल्लाह ये बात आ जाएगी कि जितना ईमान पुख्ता होता है उतना ही अल्लाह की तरफ से दिफा ज़्यादा होता है। उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जिन मुसलमानों से काफिर जंग कर रहे हैं इन्हें भी मुकाबले की इजाज़त दी जाती है क्योंकि वो मज़लूम है, बेशक अल्लाह ताला इनकी मदद पर कादिर हैं। ये वो हैं जिन्हें नाहक अपने घरों से निकाला गया सिर्फ इनके इस कॉल पर कि हमारा रब वक्त अल्लाह है। अगर अल्लाह ताला लोगों को आपस में एक दूसरे से ना हटाता रहता तो इबादत खाने और गिरजे और मस्जिदें और यहूदियों के माबद खाने खाने, और वो मस्जिदें भी ढा दी जाती जहाँ अल्लाह का नाम बकसरत लिया जाता है। जो कोई अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह भी ज़रूर इसकी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला बड़ी कुव्वतों वाला और बड़े गलबे वाला है। ये हैं वो लोग कि अगर हम ज़मीन में इनके पांव जमा दें तो ये पूरी पाबंदी से नमाज़ें कायम करें और ज़कात अदा करें। तमाम कामों का इंजाम अल्लाह के इख्तियार में है। अगर ये लोग आपको झुटलाएंगे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। इनसे पहले नूह की कौम और आद और समूद और कौम इब्राहिम और कौम लूत और मदियन वाले भी अपने पैगंबरों को झुटला चुके। बस मैंने काफिरों को यूं ही सी मोहलत दी, फिर धर दबाया, फिर मेरा अजाब कैसा हुआ। बहुत सी बस्तियां जिनको हमने तहवाला कर दिया इसलिए कि वो जालिम थे, बस वो अपनी छतों के बल ऊंधी हुई पड़ी हैं, और बहुत से आबाद कुएं बेकार पड़े हैं, और बहुत से पक्के और बुलंद महल वीरान पड़े हैं। अफलम यसीरु फिल अर्द, क्या उन्होंने ज़मीन में सैर व सियाहत नहीं की? जो इनके दिल इन बातों के समझने वाले होते या कानों से ही वाक़यात को सुन लेते तो बात यह है कि सिर्फ आंखें ही अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में है। ये थी आयत नंबर 39 से 46, 39 से 46। इसके दो टॉपिक हम लिखेंगे। पहला टॉपिक है बिल आखिर जिहाद की इजाज़त मिली। उज़ीना वाली जो आयत है ये कुरान पाक की वो पहली आयत है कि जिस मौके पे मुसलमानों को काफिरों से जिहाद की इजाज़त मिली थी। मक्का में से 13 साल गुजरने के बाद जब मदीना में आए तो फिर इजाज़त दी कि अब तुम बदला ले सकते हो, और इसकी भी वजह बता दी कि दुनिया से फितने का खात्मा। और फितना क्या है कि लोगों को एक अल्लाह की तरफ आने से रोकना और उसकी इबादत करने के ऊपर लोगों को तकलीफ़ें और सज़ाएँ देना। दूसरा टॉपिक लिखिएगा इसमें अल्लाह की मदद का मुस्तहिक बनने की शराइत। ये कहाँ है? ये है आयत नंबर 41 में कि अल्लाह ताला कहते हैं अगर हम उनको ज़मीन में जगह दें, क्या शर्तें अल्लाह की मदद किसी हुकूमत किसी मुल्क के साथ कब आती हैं? जब वो नमाज़ों को कायम करें, ज़कात दें, नेकियों का हुक्म दें और बुराइयों से रोकें। आज भी अगर कोई अल्लाह की मदद लाना चाहता है तो जब कभी किसी मुसलमान को हुकूमत मिले तो फिर उसको ये सब कुछ करना पड़ेगा। जितना ये करते जाएंगे उतनी ही अल्लाह की मदद जो है इंसान की तरफ आने लगेगी। तीसरा टॉपिक आप इन आयतों में लिखेंगे आंखें नहीं दिल अंधे होते हैं। इसको हाईलाइट कर लीजिए। आयत नंबर 46 में है फ़इन नमला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल्लतीफ़ सुदूर। अल्लाह अकबर, ये है अल्लाह का वो इंतकाम कि जब एक बंदा अपने दिल से हिदायत का काम नहीं लेता, दिल को अल्लाह की मोहब्बत में चूर नहीं करता तो अल्लाह उसके दिल को अंधा कर देता है। फिर आंखें रखते हुए उसको कुछ नहीं दिखता। वो कायनात में फैली हुई निशानियों को देखता लेकिन अंधे बहरों की तरह गुजर जाता है। और ऐसा शख्स जो है वो दिल की आंखों को बंद कर ले तो सर की आंखें भी उसको फ़ायदा नहीं देती। ज़रूरत है इस बात की कि इंसान वाकई अपने दिल को ज़िंदा रखे। देखिए कि जैसे जिस्म की खुराक है ना, हम खाना खाते हैं पीते हैं, कभी कोई वाइटामिन चाहिए कभी कुछ, डॉक्टर से पूछें आपको फौरन बता सकते हैं कि आपकी बॉडी की क्या क्या नीड्स हैं। इसी तरह दिल की नीड भी होती है। अगर दिल को वो खुराक ना दी जाए तो दिल मुर्दा होता है। और दिल की खुराक क्या है कि अला बिज़िक्र अल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिल की खुराक अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद। बंदा जितना अल्लाह की याद में जिएगा उतना ही उसको उसका दिल ज़िंदा होगा। हम जब कुरान की या कलाम की मजलिस में बैठते हैं तो ये अल्लाह हमारे दिलों को खुराक मिल रही होती है। हम अपने दिल को एक स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, इसके अंदर खून पंप करता है, कभी जोश आने लगता है, कभी दिल हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है। इसी तरह अल्लाह के कलाम यानी हमारे दिलों की खुराक है कायनात पे तदब्बुर। आप जब जिस तरह इस 2-3 घंटे में अपने दिल को बंधा हुआ पाते हैं अल्लाह की बात का, ये कैफियत आपकी 24 घंटे भी रह सकती है। कब? आप जब बाहर निकल के गौर करते हैं सूरज को चांद को सितारों को, ये किसके लिए खड़े हैं, ये किसके हुक्म के बंधे हुए हैं। जितना तदब्बुर करते जाएंगे और जितना इस किताब को पढ़ते जाएंगे उतना आपका दिल सेहतमंद होगा। और वो सेहत जो है वो दुनिया की किसी और चीज़ से इंसान को मिल ही नहीं सकती। फिर आगे फरमाया वयस्ताजिलूनक बिलअज़ाब, और अज़ाब को आपसे जल्दी तलब कर रहे हैं। अल्लाह ताला हरगिज़ अपना वादा नहीं टालेगा। हाल बता आपके रब के नज़दीक, एक दिन तुम्हारी गिनती के एतबार से 1,000 साल का है। बहुत सी जुल्म करने वाली बस्तियों को मैंने ढील दी, फिर आखिर इनको पकड़ लिया और मेरी ही तरफ लौट कर आना है। ऐलान कर दो कि लोगों, मैं तुम्हें खुल्लम खुल्ला चौकन्ना करने वाला हूँ। बस जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, इन्हीं के लिए बख्शिश और इज्जत वाली रोजी है। और जो लोग हमारी निशानियों को पस्त करने के दर पे रहते हैं, वही दोस्ती हैं। हमने आपसे पहले एक जिस रसूल और नबी को भेजा, इसके साथ ये हुआ कि जब वो अपने दिल में कोई आरजू करने लगा तो शैतान ने इसकी आरजू में कुछ मिला दिया। बस शैतान की मिलावट को अल्लाह ताला दूर करता है, फिर अपनी बातें पक्की कर देता है। अल्लाह ताला दाना और बाहिकमत है। ये इसलिए कि शैतानी मिलावट को अल्लाह ताला इन लोगों की आजमाइश का जरिया बना दे जिनके दिलों में बीमारी है और जिनके दिल सख्त हैं। बेशक जालिम लोग गहरी मुखालफत में हैं, और इसलिए भी कि जिन्हें इल्म अता किया गया वो यकीन कर लें कि यह आपके रब की तरफ से सरासर हक है, फिर वो इस पर ईमान लाएं और इनके दिल इसकी तरफ झुक जाएं। यकीनन अल्लाह ताला ईमानदारों को राह रास की तरफ रहबरी करने वाला ही है। ये थी आयत नंबर 47 से 54, 47 से 54। इन आयात का टॉपिक लिखिए शैतान की ख्वाहिश तुमको इधर उधर बहका दे। यहाँ शैतान का एक ऐसा प्लान अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखा, और वो क्या है कि जब बंदा सच्चे दिल से फोकस होकर अल्लाह के दीन की तरफ आने लगे तो उसकी तवज्जो को बदला दे, और इस वक्त उसको इधर उधर की चीज़ों में इस तरह से उलझा दे कि जिसके बाद फिर उस बंदे को अल्लाह की बात के करने और कराने के अंदर वो इत्मीनान न मिले जो कि उसको मिल सकता था। अब देखिए कि अल्लाह ताला ईमान वालों को राह रास्त दिखाता है, उनको सिराते मुस्तकीम दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि जो लोग सच्चे ईमान वाले होते हैं वो इधर उधर फैली हुई बातों से मुतासिर नहीं होते और वो लोगों की बातों में नहीं आते। ऐसे लोग जब अपने दिल को अल्लाह के कलाम से एक दफ़ा जोड़ लेते हैं तो उसके बाद फिर उनको कोई चीज़ उससे रोक नहीं सकती। इसके बरक्स वो लोग जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, जो फोकस नहीं होते, तो ऐसे लोगों को शैतान कई दफ़ा खेलता है। रिवायात में आता है कि शैतान बंदे के दिल के साथ खेलता है, और उस रिवायत को पढ़ते हुए मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे कोई बॉल के साथ बच्चा खेलता है ना, इधर उछालता है उधर उछालता है। इस तरह ये शैतान जो ना, ये हमारे दिल से खेलता है। और आपको शायद ये भी बात मालूम होगी कि शैतान हमारे दिल में रहता है, यानी इसका घर जो होता है ना वो दिल है। हदीस में आता है कि शैतान इंसान के जिस्म में खून में गर्दिश करता है, और जब दिल से गुजरता है तो वहाँ वसवसे डालता है। इंसान को इस तरह डाल देता है कि जैसे उसको पता ही नहीं चलता, और ये पूरा काम नहीं करता, सिर्फ एक आइडिया दे के आगे गुजर जाता है। आज जो लोग साइंस को जानते हैं उनको पता है कि हमारे बॉडी में जिस्म में खून कितनी तेज़ी से गर्दिश करता है। इतना सख्त प्रेशर होता है, जो आपका ब्लड प्रेशर है उसी के जरिए से ब्लड दिन में कई बार आपके दिल से गुजरता है। अगर उस एक लम्हे में दिल को उसने जो आपके पकड़ा, अगर आप उसको अपने दिल को वहाँ जमा लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उसकी बात पे औज़ुबिल्लाह पढ़ देंगे तो बाकी कई घंटे तक आप महफूज होंगे। सारा दिन बंदे को बुराई का ख्याल नहीं आता, कोई एक छोटे से लम्हे में आता है, फिर ये अलग बात है कि आप उसको करने लग जाएं और उसके ऊपर आपको कितने घंटे लगें। जो लोग उस चीज़ को महसूस करें, कभी किसी वक्त कोई ख्याल आए ना, लोग बैठे होते कहते हैं आइडिया, वो जो आइडिया होता है ना वो अक्सर शैतान का होता है। अगर उस वक्त आप अपने आप को जमा लेना, अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, कोई आइडिया नहीं, अब देखें आप बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाएंगे। फिर कई घंटे गुजर जाते हैं, दोबारा जब वो दिल में गुजरता है फिर कोई वसवसा डालता है। तो जितना हम कॉन्शियस रहेंगे, केयरिंग होंगे ना, उतना इंशाल्लाह ताला आप फिर महसूस करेंगे कि शैतान के इन हमलों से आप अपने आप को महफूज पाएंगे अल्लाह की तौफीक से और उसकी रहमत से। कहाँ से पढ़ेंगे? 56 से। अच्छा जी, ठीक। वला यज़ालुल्लज़ीना कफ़रू, काफिर इस वही इलाही में हमेशा शक व शुबा ही करते रहेंगे, हत्ता कि अचानक इनके सरों पर क़यामत आ जाएगी या इनके पास इस दिन का अज़ाब आ जाएगा जो मनहूस है। उस दिन सिर्फ अल्लाह ही की बादशाहत होगी, वो इनमें फ़ैसले फरमाएगा। ईमान और नेक अमल करने वाले तो नेमतों से भरी जन्नत में होंगे, और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुठलाया, इनके लिए जलील करने वाले अज़ाब हैं। इसके बरक्स वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाह थुम्मा कुतिलू व मातू, और जिन लोगों ने राहे खुदा में तरके वतन किया फिर वो शहीद कर दिए गए या अपनी मौत मर गए, अल्लाह ताला इनको बेहतरीन रिस्क अता फरमाएगा, और बेशक अल्लाह ताला रोज़ी देने वालों में सबसे बेहतर है। इन्हें अल्लाह ताला ऐसी जगह पहुंचाएगा कि वो इससे राज़ी हो जाएंगे। बेशक अल्लाह ताला इल्म और बुर्दबारी वाला है। अल्लाह हमें भी ऐसी जगह पे पहुंचा दे। बात यही है, और जिसने बदला लिया इसी के बराबर जो उसके साथ किया गया, फिर अगर इससे ज्यादती की जाए तो यकीनन अल्लाह ताला खुद इसकी मदद फरमाएगा। बेशक अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला बख्शने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और बेशक अल्लाह ताला सुनने और देखने वाला है। ये सब इसलिए कि अल्लाह ही हक है, और इसके सिवा जिसे भी ये पुकारते हैं वो बातिल है, और बेशक अल्लाह ही बुलंदी वाला और किब्रियाई वाला है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाता है, पस ज़मीन सरसब्ज़ हो जाती है। बेशक अल्लाह ताला मेहरबान और बाखबर है। आसमान और ज़मीन में जो कुछ है उसी का है, और यकीनन वही बेनियाज तारीफ़ों वाला है। अलम तरन अल्लाह खसखर अलकुम मा फिल अर्द, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ही ने ज़मीन की तमाम चीज़ें तुम्हारे लिए मुसख़्ख़र कर दी हैं, और इसके फरमान से पानी में चलती हुई कश्तियाँ भी वही आसमान को थामे हुए है, और ज़मीन पर इसकी इजाज़त के बग़ैर गिर ना पड़े कि ज़मीन पर इसकी इजाज़त के बग़ैर गिर ना पड़े। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर शफ़क़त और नरमी करने वाला मेहरबान है। हुवल्लज़ी अहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम इन्नल इंसाना लकफूर, इसी ने तुम्हें जिंदगी बख्शी फिर वही तुमको मार डालेगा फिर अगर तुम्हें जिंदा करेगा, बेशक इंसान अलबत्ता बड़ा नाशुक्रा है। ये थी आयत नंबर 55 से 66, 55 to 66। इसके टॉपिक लिखेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स हैं इसके। पहला टॉपिक है आयतों को झुठलाना, अपनी बेबसी की दलील देना है। जब भी अल्लाह ताला अपने दीन को लोगों के सामने पेश करता है और लोग उसको हक समझते हुए भी झुठला देते हैं ना, तो ज़रूर ही उसके अंदर उनकी कोई ज़ाती कमज़ोरी होती है। हक कुरान की सूरत में भी सामने आता है और हक कायनात की सूरत में भी आता है। ऐसे लोगों को अल्लाह से बड़ी शदीद मदद मांगनी चाहिए कि अल्लाह हक को झुठलाने की तौफीक ना देना। कभी हक आ जाए तो उसको कबूल करने के लिए मैं सबसे पहले आगे चली जाऊँ। दूसरा टॉपिक हम इन आयात का लिखेंगे, ईमान सबसे कीमती चीज़। ये है आयत नंबर 58 से 59 का टॉपिक। यहाँ अल्लाह ताला ने फिर हिजरत की बात हमारे सामने रखी। हकीकत ये है कि जो चीज़ इंसान से अल्लाह ताला को मतलूब है वो कुर्बानी है। जो ईमान सच्चा ईमान होता है वो कभी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटता, और जो ईमान कुर्बानी वाला होता है उसको उस रास्ते में कुछ भी छोड़ना पड़े तो वो उससे पीछे नहीं हटता। वतन छोड़ना पड़े तो छोड़ेगा, उसको अपनी ख्वाहिशात छोड़नी पड़े, अपनी आदात छोड़नी पड़े, अपने रस्म व रिवाज छोड़ने पड़े तो छोड़ने के लिए तैयार होगा, और इस तरह वो ईमान के साथ बंधा रहता है। लेकिन एक दफ़ा अगर इन चीज़ों को छोड़ने की बजाय इन्हीं के साथ लगे रहे तो जो रिश्ता टूटता है वो ईमान का रिश्ता टूटता है, और दुनिया में एक इंसान की सबसे कीमती मता उसका ईमान है, क्योंकि ये दलील बनती है उसके जन्नत में जाने की और अल्लाह ताला के उससे राज़ी होने की। तो लिहाजा ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आए जहाँ आपको मुश्किल पेश हो तो फ़ौरन अल्लाह ताला से मदद मांगे। अब देखिए कि एक इंसान बहुत कमज़ोर होता है। हमारी ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं कि हम अपने आप को टूटता हुआ महसूस करते हैं। हम बहुत कमज़ोर हैं, हम स्टैंड नहीं ले सकते, हमें लगता है नहीं इट्स टू मच आई कैन डू इट। ऐसे वक्त में आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी। कभी आपने कोई पतली सी बेल ज़मीन पर फैली देखी हो, आप उसको खड़ा करें ना तो वो खड़ी नहीं होती, गिर जाती है ना। फिर आप क्या करते हैं कि एक धागा लेके उसको बांध के फिर ऊपर तीसरी चौथी मंजिल पे उस धागे को बांध देते हैं। फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो बेल ऊपर चढ़ जाती है। यही आपकी और आपकी ताल्लुक की कैफियत है। आप एक कमज़ोर सी बेल हैं, आपके दिल में ईमान का एक छोटा सा बीज लग रहा है। आप एक आंख से रोते हैं, एक से हंसते हैं, आप कहते हैं क्या खोया क्या पाया, कहाँ थे, चलो थोड़ी बात करते हैं। जो ही आप देखते हैं लोग आपके ऊपर बस शुरू हो जाते हैं, ये क्या हो गया, अब ये क्या नई बात शुरू हो गई, ये क्या मसला है भाई, व्हाट्स न्यू, ये क्या, ये कोई नया फैशन शुरू हुआ है, ये क्या हो गया आपको, बस आप फिर बैठ जाते हैं, आप ऐसे सो जाते हैं जैसे बेल सोती है। नहीं, एक चीज़ आपको उठाएगी और वो आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है। एक दफ़ा बंदा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ पैदा कर लेता है ना, तो आप देखिए कि फिर अल्लाह उसको उठाता है कोई तरीक़ाकार, और अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ता है उसकी किताब के ज़रिए, नमाज़ों के ज़रिए, उससे ताल्लुक़ के ज़रिए, और फिर आप इतना ऊपर उठते हैं। एक छोटी सी एक्टिविटीज़ पे अगर आपके साथ करूँ तो आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन को काम पे लाना होगा। लाइए मैं इसमें करती हूँ, अगर मैं कर सकी। काम कर रहा है ये चौक जी? थोड़ा सा आप मेरे साथ देखिएगा, और अल्लाह करे इसको फिर, फरजाना आप इसको करीब कर, लेकिन ये सब हिल जाएगा। चलिए इसको छोड़ दें, मैं करती हूँ, और हो सकता है कि उन लोगों को मेरी आवाज़ आएगी। जी आप लोग बताइएगा, मैं थोड़ा दूर से बोलूँगी कि आपको मेरी आवाज़ आती है। असल में ना इसको उतार लेंगे तो बात काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत एक एक्टिविटी है, हमें इससे फ़ायदा हो सकता है। ये देखिए कि अब आपको मेरी कम आएगी, लेकिन लग रहा है कि ऑनलाइन वालों को आएगी। इसको मिटाइए। देखिए कि आप अगर, मैं एक ज़ीरो लगाती हूँ, इसकी कोई वैल्यू है? एक और ज़ीरो लगाऊं, कोई वैल्यू है? ये तीसरा ज़ीरो है, कोई वैल्यू है? कुछ नहीं है ना। आप 10 ज़ीरो भी लगा लेंगे तो सब ज़ीरो एक जैसे हैं, और अगर मैं यहाँ एक लगा दूँ अब क्या हुआ? ये देखिएगा, आप एक ज़ीरो थे, एक लगा, आप 2 ज़ीरो हुए। अब यहाँ जो कैफियत, इस हम कहते हैं ना कि अल्लाह की मदद आए, और आती नहीं, पता नहीं, मेरे तो हालात ही नहीं ठीक, मेरे तो घर वाले ही नौजबिला कैसे हैं। असल बात क्या होती है कि जब हम खड़े होते हैं ना, मतलब मैं स्टैंड ले लिया मैंने अल्लाह के रास्ते में कि नो इन अल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। अब ये मैं एक हूँ, मैं खड़ी हूँ, जब मैं अभी शुरू में खड़ी होती ना तो अल्लाह ताला अपनी मदद का एक ज़ीरो लगा देता है। अल्लाह हमारी जितनी भी मदद करे ना, अल्लाह के ख़जानों के आगे वो ज़ीरो है। अब मेरी एक और अल्लाह की मिलके ये 10 हो गए ना, मैं थोड़े दिन और खड़ी रहती हूँ, अल्लाह ताला एक और ज़ीरो लगा देता है, ज़ीरो। आपकी ताकत कब बढ़ती जाती है? अल्लाह आपकी मदद कब करेगा? जब आप खड़े हैं। अब ये सारी मदद थी और आप गिर जाएं, बात मजे, असल समझिए कि नहीं, बात और मुश्किल हो गई। हम जब अल्लाह के रास्ते में स्टैंड लेते हैं ना, तो फिर अल्लाह की, अल्लाह अपनी मदद के ज़ीरो पे ज़ीरो बढ़ाता जाता है, और अगर हम गिर जाएं वो सारी मदद गिर जाती है। आज भी अल्लाह ताला मुसलमानों की इनफरादी और इज्तमाही तौर पे मदद करना चाहता है, लेकिन जब हम गिरे होते हैं ना, जब हम क्लैप हो जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला हमारी मदद नहीं करता। तो इसके लिए इंसान जितनी अल्लाह से मदद लेना चाहता है उतनी इस्तकामत दे। हम एक कदम चलेंगे ना तो वो 10 कदम, हम चल के आएंगे तो वो दौड़ के, हम भाग के आएंगे तो वो हमें थामने को तैयार है, लेकिन जब हमारे अंदर इस्तकामत नहीं रहती तो फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो आज मुसलमानों का हाल हो रहा है। अल्लाह अकबर। चलिए कहाँ से पढ़ना था? सिक्सटी सेवन से पढ़ चुके थे ना, ओके। वहुवल्लज़ी यहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम इन्नल इंसान लकफूर। उसी ने तुमको ज़िंदगी बख्शी, वही फिर तुमको मारेगा, फिर वही तुमको ज़िंदा करेगा, बेशक अलबत्ता इंसान बड़ा ना शुक्र है। मुझे लग रहा है ये पढ़ ली थी जी, 67। ठीक है जी, आप दोबारा देखते हैं। लिकुल्ली उम्मतिन जालना मनसका, हर उम्मत के लिए हमने इबादत का एक तरीका मुकरर कर दिया है जिसे वो बजा लाने वाले हैं, बस इन्हें इस अमर में आपसे झगड़ा न करना चाहिए। आप अपने परवरदिगार की तरफ लोगों को बुलाइए, यकीनन आप ठीक हिदायत पर हैं। फिर भी अगर ये लोग आपसे उलझने लगे, फिर भी अगर ये लोग आपसे उलझने लगे तो आप कह दें कि तुम्हारे आमाल से अल्लाह ताला बखूबी वाकिफ है, बेशक तुम्हारे सब के इख्तलाफात का फ़ैसला क़यामत के दिन अल्लाह ताला आप करेगा। क्या आपने जाना नहीं कि आसमान और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है? ये सब लिखी हुई किताब में महफूज है। अल्लाह पर तो ये अमर बिल्कुल आसान है। वयाबुदूना मिन दूनिल्लाह, ये अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत करते हैं, जिसकी कोई खुदाई दलील नाजिल नहीं हुई, ना ही ये खुद نہ ہی وہ خود اس کا کوئی علم رکھتے ہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر نہ خوشی کے آثار صاف پہچان لیتے ہیں، وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 67 سے 72۔ اس کو اردو میں آپ خود ہی پڑھ لیں، مجھے نہیں بولنا آ رہا۔ 67 کیا ہوتا ہے، کوئی مدد کرے گا؟ 67 سے 72، 67 سے 72۔ ان آیات کا ٹاپک لکھیں گے، ان کی ناگواری، اللہ کو ان کی ناگواری سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ان ساری چیزوں میں مشرکوں کے وہ فیس ایکشنز اور ان کے وہ جو ان کے ایکشنز بنتے تھے اللہ کے کلام کی باتوں کو سن کر، ان کو پیش کیا گیا۔ آج بھی لوگ بہت پیچ و تاب کھاتے ہیں اسلام کی ترقی پہ یا اسلام کے دلائل پہ، تو ایسے لوگوں کو پھر یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اس کے دین کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اب اس کے آگے یہاں سے لے کے سورت کے آخر تک وہ چیز ہے جو پوری سورت سے ہمیں سیکھنی تھی۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، انداز دیکھیے کس طرح سے شروع ہو رہی ہے بات۔ یعنی ایک بالکل اچھوتا سا انداز ہے بات کو بیان کرنے کا۔ فرمایا، اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو، وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں۔ بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اس سے بھی چھین نہیں سکتے۔ کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا، اور کتنا کمزور ہے وہ جس سے طلب کیا جائے۔ اور حقیقت کیا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ قوی عزیز، انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ سچ ہے نا، اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور اور قوت والا اور غالب اور زبردست ہے۔ الفرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چانٹ لیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 73 سے 76، 73 سے 76۔ اس کا عنوان ہم لکھیں گے، جو کھانے سے مکھی کو دور نہیں کر سکتا، وہ تمہاری تکلیفیں کیسے دور کرے گا؟ جس دور میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت تو مکھی واقعی ایک حقیر جانور محسوس ہوتا تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ مکھی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے چھوٹی مخلوق ہوگی۔ لیکن آج کے دور میں جب ہم اس مثال کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکھی بھی کوئی بیکار چیز نہیں۔ آج تو امیبا جیسا ایک سیل رکھنے والا جانور تک ڈسکور ہو چکا کہ جس کا ایک پورا اپنا سسٹم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں مکھی کی مثال دے کے مشرکوں کو بے بس کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانا کھاتے ہوئے آپ جتنا مرضی بچیں، اگر کہیں کوئی ایک مکھی آپ کے پیچھے پڑ جائے تو وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ چرا کے لے جاتی ہے، وہ لے کے چلی گئی۔ اسی طرح جس طرح مکھی سے کوئی انسان کچھ نہیں لے سکتا، اسی طرح مشرک بھی انسان کو کوئی ایسی چیز دے نہیں سکتے جو کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ دینا چاہے۔ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ شعور کو بیدار کرنے والی مثال ہے، اگر واقعی ہم اس کو اس انداز سے دیکھیں اور سنیں کہ کس طرح سے یہ مکھی انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ اسی طرح جیسے مکھی ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ اور دوسری سے جگہ تیسری جگہ جاتی ہے، یہی حال مشرک کا ہوتا ہے۔ ایک قبر سے اٹھتا ہے تو دوسری جگہ، دوسری سے اٹھا تو تیسری جگہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے مشرکوں کا حال کیا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدری۔ یہ جملہ قرآن پاک میں 3 جگہ آتا ہے کہ لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ और ये कितनी बड़ी हकीकत है कि जिसका अगर इंसान इजहार करके अपनी पिछली ज़िंदगी के रवैयों पे माफ़ी मांग के आइंदा के लिए कोशिश करने वाला बन जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। आप देखिए कि सारी ज़िंदगी हम दुनिया की कदर ही तो करते रहते हैं, कभी रिश्तों की कदरदानी, कभी इंसानों की, कभी चीज़ों की। किसी को अगर आप किसी चीज़ को मिसयूज़ होता देखें, करता हुआ देखें, तो आप कहते हैं इसने इसकी कदर नहीं की, ले लो इससे, इसको इसकी अभी कदर नहीं है, अभी ये डिज़र्व नहीं करता। इसी तरह अगर आज दुनिया में इंसानों के जीने के स्टाइल को देख लीजिए तो क्या लगता है कि अल्लाह की कदर हो रही है? क्या आज अल्लाह का दीन हमारे लिए कोई बाकदर चीज़ है? अल्लाह के रास्ते कोई कदर वाले रास्ते दिखते हैं? या अमूमन लोगों को जिस चीज़ के लिए दिन रात भी कुर्बानियाँ देनी पड़ें, क्या वो अल्लाह के रास्तों की हैं या दुनिया के रास्तों की हैं? हम सबको अपने आप को चेक करना है कि क्या हम अल्लाह की कदर करते हैं और नहीं। और इंशाल्लाह अगली आयतों में इसको मज़ीद भी हम समझेंगे। यहाँ थोड़ी सी बात मक्खी की करना चाहूँगी कि मक्खी भी अल्लाह ताला की कुदरत की एक निशानी है। इंशाल्लाह आपको बाद में दिखाते हैं अगर कोई ऐसा प्रेजेंटेशन के मक्खी को अल्लाह ताला ने क्या सलाहियत दी है। मक्खी की जो आंख होती है ना, वही असल में इसका सबसे बड़ा हथियार है। 6 एंगल्स होते हैं उसके, हेक्सागोनल जिसको आप कहेंगे, और इसके अंदर यानी आप अगर ये कह लेना कि आम मक्खी की 500 आंखें होती हैं और 5,000 तक आंखें होती हैं, अगर आप ये दूर से देख सकेंगे, बाद में भी दिखाएंगे, ये मक्खी की आंख का बड़ा किया हुआ है। आपको ये जो छोटे छोटे खाने दिख रहे हैं ना, ये इसकी हर आंख एक डिफरेंट अदसा है, लेंस जिसको बोलते हैं। हमारा ये एक लेंस है ना, ये जो सफ़ेद के अंदर जो काला हिस्सा होता है ना, ये एक है। मक्खी के ये 500 से लेके 5,000 होते हैं और चारों तरफ से देखती है। कभी आपने नोट किया होगा कि आप पीछे से भी मक्खी को मारने लगे ना, तो वो भी उड़ जाती है। आप कहते हैं इसको कैसे पता चला? क्योंकि कुदरत ने इसको इस तरह से बनाया कि ये चारों तरफ से देख सकती है और इसकी आंख गोल होती है। और मक्खी करती क्या है, इसका काम देखिए कि ये जो खाने का एक लुकमा हमसे लेती है ना, ये अपने जिस्म के अंदर नहीं लेके जाती, बल्कि जिस्म के बाहर अपने जिस्म से एक ऐसा मादा फेंकती है कि जिसकी वजह से वो खाना जो है वो काबिल हो जाता है हज़म होने के। ये एक और तस्वीर अगर आप देखें तो ये देखिएगा कि ये जो इसके जिसको डंक कह सकते हैं ना आप, इनकी वजह से ये फूड को जो ग्रैब करती है, इसको वहाँ से लेके और फिर ये पहले बाहर जिस्म में डालती है, वो खाना इसके लिए अब्जॉर्बिंग हो जाता है और फिर उसके बाद इसकी वजह से सक करती है। कितना सर होता है मक्खी का, आप ज़रा किसी एक मक्खी को नाक पे बैठने तो दें। वो हस्ती जिसको हम नाक पे नहीं बैठने देते, अल्लाह ताला ने उसके अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। और एक मक्खी अल्लाह ने उसकी मिसाल दी, और यही वो आयत है कि जो नाजिल हुई थी तो उन्होंने कहा था ये क्या बात है भाई, अल्लाह ताला मक्खियों और मच्छरों की मिसालें दे रहा है कुरान में, मक्खी की और आगे चींटी की। आप पढ़ेंगे नमल सूरत में तो उस पर कहा था कि इन्नल्लाह ला यस्तहयी यद्रिबा मसलम मा बऊदा। तो बात यह है कि इंसान वाकई अपने आप को बेबस महसूस करता है। अब आगे उम्मत मुस्लिमा को ख़ास तौर पर मुखातिब किया गया, या अय्युहल्लज़ीना मनुर्कउ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, रुकू सजदा करते रहो और अपने परवरदिगार की इबादत में लगे रहो और नेक काम करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वजाहिदु फिल्लाही हक्का जिहादी, और अल्लाह की राह में वैसा ही जिहाद करो जैसे जिहाद का हक है, क्योंकि इसने तुमको चुन लिया और तुम पर दीन के मामले में कोई तंगी नहीं रखी। दीन अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही कायम रखो, इसी अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा इस कुरान से पहले और इसमें भी, ताकि पैगंबर तुम पर गवाह हो जाए और तुम तमाम लोगों के गवाह बन जाओ। बस तुम्हें चाहिए कि नमाजें कायम रखो और ज़कात अदा करो और अल्लाह को मजबूत थाम लो, वही तुम्हारा वली और मालिक है। बस क्या ही अच्छा मालिक है और कितना बेहतरीन मददगार है। ये थी आयत नंबर 77 से 78, 77 से 78, और आखिरी आयतें हैं सूरत अल हज की। इनका टॉपिक लिखें उम्मते मुस्लिमा की कामयाबी का राज। अगर आप इन सारी ही आयतों को हाईलाइट कर लेंगे ना, तो बस आप समझ जाएंगे कि हमने इसके ऊपर गौर करके अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचान लिया। ये है वो मकसद जिसके लिए अल्लाह ताला ने उम्मते मुस्लिमा को पैदा किया। और वो क्या था, अल्लाह के रास्ते में वैसी मेहनत करना जैसी कि मेहनत का हक है। लेकिन इसके लिए पहले एक ट्रेनिंग कोर्स होता है, और वह रुकू और सजदों और इबादत का होता है, और वफ़लुल खैर, खैर का काम करने की बात है। आज हम बहुत खुश होते हैं कि उम्मत मुस्लिमा बेहतरीन उम्मत है, लेकिन ये उम्मत बेहतरीन कब होगी? जब ये अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ेगी, जब ये अपनी ज़ात के अंदर, अपनी दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन को वो जगह देगी कि जो हक है इसका देने का। ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला की कदर करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि किसी शख्स के बारे में आप कुछ बातें सुनते हैं, फिर आप सुनते सुनते आपके दिल में एक राय बन जाती है, अच्छा ऐसी है, सो सो सैड। और बाज़ दफ़ा आप बहुत किसी के बारे में ग्रज रखे होते हैं, और आपका दिल खट्टा और नीला और पीला, मीठा पता नहीं क्या हुआ होता है, फिर एक मौके पर आपको उस शख्स से मिलने का इत्तेफाक होता है, और जब आप उसको मिलते हैं तो आप कहते हैं ये वो तो नहीं है, ये तो वो नहीं है, ये मैंने तो गलत सुना था, ये तो वही नहीं है। और ये बात सलमान फारसी ने अल्लाह के नबी सल्लम के लिए की थी कि आपके बारे में इतना नेगेटिव प्रोपेगंडा हो चुका था कि जब आपको मिले तो इतने परेशान थे, लेकिन जब आपको मिले, आपका इखलाक, आपकी बातें, कहेंगे ये वो नहीं है, लोगों ने गलत कहलाया है। इसी तरह जब हम अल्लाह के बारे में बाहर बाहर दूर दूर से सुनते हैं ना, तो हाल क्या होता है कि हम सोच लेते हैं अच्छा जी है वो एक अल्लाह, हाँ ठीक है होगा। लेकिन जब कोई अपना तारुफ खुद करवा देता है और अपने रास्ते खुद दिखा देता है, तो फिर आप उस वक्त आप उसको सही तरह से पहचानते हैं। हम जब कुरान पाक पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद हमें अपने रब की पहचान होती है। क्या आप में से वो लोग इस बात की तस्दीक करेंगे जो पहली दफ़ा कुरान पाक का शौरी तौर पर सफ़र कर रहे हैं? वो रब जो बचपन से आज तक हमारे साथ था, वो अल्लाह जिसका नाम सुना हुआ था, जिसके लिए दिन में 5 दफ़ा मस्जिद में जाके नमाज भी पढ़ते होंगे, क्या वो वही रब है जो इस किताब को पढ़ने के बाद हमें महसूस होता है? हमने तो रब की एक खास तस्वीर बनाई हुई है कि मस्जिद में जाओ तो उसके आगे नमाज पढ़ते हैं। आप किसी बच्चे से भी पूछें, बच्चों रब किसको कहते हैं, अल्लाह किसको कहते हैं, वो कहेंगे वो जिसके नाम पे जाके हज करते हैं, वो जिसके सामने मस्जिद में जाके झुकते हैं। ये सही तारुफ नहीं है। असल तारुफ क्या है कि बंदे को अल्लाह की ज़ात की इतनी मार्फत हो जाए कि वो उस प्लान को समझे जिसके लिए अल्लाह ताला ने उसको दुनिया में बनाया। अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए 2 ज़राए हमारे तक रखे थे, एक था फरिश्ते के ज़रिए, आप उसको कह सकते हैं कि रसूले मलक, मलक फरिश्ते को कहते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, उनके ज़रिए से पैगाम पहुंचा रसूले बशर तक, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला इस चेन के बीच में जो फरिश्ते से शुरू होकर नबी के बीच में थी, इसमें एक तीसरी कड़ी लगाता है, और वो उम्मत मुस्लिम है। ये है उम्मत मुस्लिमा का मुकाम। आसमान से जो कलाम जिब्राइल के ज़रिए उतरता था, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तक पहुंचता था। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह चले गए, आप दुनिया से जाने से पहले उम्मत को वो जिम्मेदारी दे गए हज्जतुल वदा के खुतबे के मौके पे कि लोगों क्या मैंने पैगाम पहुंचा दिया, हल बल्लग़्तु, हल बल्लग़्तु, का अल्लाह के नबी आपने पहुँचा दिया, आपने खैरख्वाही का हक अदा किया, आपने अपना फ़र्ज़ अदा किया। फिर आपने आसमान की तरफ उंगली उठा के कहा कि अल्लाहुमशहिद, अल्लाहुमशहिद, अल्लाह गवाह रहना। फिर आपने उसके बाद अपनी उम्मत को एक पैगाम दिया था, और वो क्या था कि जिसने जो सुना है वो उसको बता दे, जिसने नहीं सुना, जो आज हाजिर है वो गायब को बता दे, क्योंकि बाज़ दफ़ा गायब लोग सुनने वाले से ज़्यादा सुन लेते हैं। बस एक फरमान अल्लाह के नबी की ज़ुबान से सहाबा कराम ने सुना कि इस पैगाम को पहुँचा दो। चंद कुछ अरसे के बाद उसके अल्लाह के नबी सल्लम का इंतकाल होता है। शायद वह शुरू के कुछ दुख और सदमे और उस सदमे से निकलने के दिन जो लगे होंगे, उसके बाद थोड़े ही दिन की देर थी कि मदीना की गलियां सहाबा कराम से खाली हो गईं, और हर बंदे को जहां मौका मिला वो इस पैगाम को पहुंचाने के लिए चल पड़ा। कहीं मास बिन जबल जा रहे हैं, कहीं अली जा रहे हैं, कहीं, और चंद लोगों के सिवा मदीना में वो लोग नहीं रह गए, वही लोग थे जो मदीना का इंतज़ाम चला रहे थे। और इस तरह इस्लाम फिर वो फैला वहाँ से दुनिया में कि सिर्फ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के 10 साल तक आप देखिए कि बड़ी बड़ी सुपर पावर्स उस दौर की जो थी वो मुसलमान हो गई। और कैसे फैला? दावत से फैला, तबलीग से फैला। तलवारें तो बाद में उठती हैं, कभी जहाँ कोई दावत को रिजेक्ट कर दें, जहाँ उसका आखिरी वक्त आता है वो, और इस्लाम फैल गया। इसके बरक्स अगर आज के हम होते, ज़रा सोचिए एक लम्हे के लिए, सिर्फ शऊर को बेदार करने के लिए, आज का आशिकाने रसूल होता और अल्लाह के नबी की वफ़ात होती, तो वो तो रोज़े की जालियों को पकड़ के बैठ जाता। सुबह चूमता, शाम चूमता, थोड़ा जोश आता तो एक नात पढ़ता, हाल पढ़ती, बेहोश होता, कोई बाल खोलता और सर धुन धुन के कहता मैं तेरे दर पे आया, अब यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। आप नातों में देखा करें कि तेरे दर पे आ गए, यहाँ आके कभी ना जाएं, ये तो सरासर सऊदी रूल के ख़िलाफ़ है। आप तो इल्लीगल मारेंगे। आप जरा सोचिए, यानी ये कौन सी मोहब्बत है? अल्लाह ने इन आयतों में जो हक जो दिया वो क्या है, हुवजतबाकुम। इसको हाईलाइट कर लें, आयत नंबर 78 के अंदर है, हुवजतबाकुम, उसने तुमको पसंद किया, उसने तुमको चुन लिया, उसने तुम्हें वो मुकाम दिया जो कल तक अंबिया कराम को दिया गया था। और वो पैगाम क्या था कि पहले इस हक को खुद पहचानो, फिर इसको पहचानो, और इसके बाद फिर इसको दूसरों तक लेके चलो। पहले अपने नफ्स के साथ जिहाद करो, अपने माशरे के साथ जिहाद करो, अपने ख़ानदान और अपनी रस्मों के साथ जिहाद करो, फिर उसके बाद गैरों तक चलो। लेकिन जो बंदा अल्लाह की इस बात को ना माने और वो ये सोचे कि सिर्फ मुसलमान कहने से उसका हक अदा हो गया, तो याद रखिए फिर वो उस कड़ी से निकल जाएगा। ये वो मनहज है जिसके लिए उम्मत मुस्लिमा पैदा की गई। अल्लाह ने कहा जिहाद करो, और जिहाद किताल से नहीं शुरू होता, उस पर तो ख़त्म होता है। अल्लाह ताला ने हुवसम्माकुमुल मुस्लिमीन कह के एक और लोगो दे दिया कि तुम्हारा नाम मुसलमान होना चाहिए। इस हिस्से को भी हाईलाइट करेंगे आप, हुवसम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। ये नहीं कि हुवसम्माकुमुल हनीफी, क्या कहते हैं, हनफी, हुवसम्माकुमुल ब्रेलवी, हुवसम्माकुमुल वहाबी। आज यही नाम है ना मुसलमानों के, ये वो आयत है। अल्लाह ने आपका नाम, अल्लाह ने आपको नाम दिया। देखिए कोई बच्चा पैदा होता है ना, फिर घर का बड़ा कोई इसको नाम दे दे, तो पसंद हो ना हो, मुश्किल लगे, आसान, लोग बदलते नहीं कि ये हमें बड़े ने दिया था। अल्लाह ने एक नाम दिया था हमको, और वो मुसलमान का नाम था। यही नाम हज़रत ईसा के साथियों को मिला था हवारियों की सूरत में, यही नाम यहूद को मिला था अपने दौर में बनी इसराइल की सूरत में। आज उम्मत मुस्लिमा का भी यही मनहज है कि लोगों को अल्लाह से जोड़ना है, ना कि अपने नाम से। आप देखिए कि इस आयत को पढ़ के यकीन करें शर्म नहीं आती, अल्लाह ने हमें क्या बनाना चाह, अल्लाह ने हमें कितने बड़े मकसद के लिए दुनिया में भेजा, और हम वतन और फ़र्ज के तकाजे पूरे कर रहे हैं। ईट ड्रिंक बी मैरी, हमारी ज़िंदगी आज क्या वही नहीं है कि अपना घर बना लो, अपनी ज़िंदगी में रहो, और बस तुम खुश, तुम्हारे चार बच्चों की शादी हो गई, दुनिया में तुम अपने अपने घर बन चुके, हर बच्चे के नाम एक घर लग गया, अब उसकी गाड़ी आ गई, अब उसका सेलफोन आ गया, आप कहते शुक्र अल्लाह का सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करके गए। कभी लोगों के कमेंट सुना करें जब कोई दुनिया से जाते हैं ना, लोग कहते हैं शुक्र है सारी जिम्मेदारियों से फारिग होके गए। सुने कभी ये जुमला? ज़रा इस आयत को सामने रख के पूछिएगा, ये तो दुनिया वाले हमारी की गवाहियाँ दे रहे हैं ना कि शुक्र है सब घर के हो गए, सब बच्चियाँ भी अपने घर में हैं, बच्चे भी हैं, और ये भी और वो भी और वो भी। लेकिन अल्लाह कल पूछेगा, बताओ जो मैंने तुमको काम दिया था, वजाहिदु फिल्लाही हक्का जिहादी, उसको कितना करके आए हो, वातसिमु बिल्लाह का काम कितना करके आए हो। तो उस दिन पता चलेगा कि वो दीन जो अल्लाह ने हमारे लिए खूबसूरत दीन रखा था, आज उस दीन को लोग ठोकरें मारते हैं, आज उस दीन पर जिसका दिल चाहता है इल्ज़ाम लगाता है, आज उस मुसलमान लफ्ज़ को लोग गाली बना के पेश करें, आज वो लफ्ज़ मुसलमान जो है लोगों को हजम नहीं होता, उनको दुनिया के किसी और दीन से कोई गिला नहीं सिवाय इस्लाम दीन से। कभी आप सोचा करें, सिर्फ यहूदियत और नसरानियत, मुसलमान और इस्लाम, ये चार दीन नहीं, आज दुनिया में हजारों मजहब है। कभी आपने किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा सुना? क्यों लोगों को ये दीन बुरा लगता है? क्योंकि इसकी वजह से लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ा जाता है, और उसकी सारी निस्बत जो वो अल्लाह की तरफ जाती है। अगर आज भी उम्मत मुस्लिमा ना जागी, तो याद रखिएगा कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि बताओ मैंने तुम्हें ये एक नाजुक काम दिया था, एक मुश्किल काम था, इसके लिए मुजाहिदाना ज़िंदगी चाहिए होती है। जो वाकई दिल से अल्लाह के आगे झुकता है ना, फिर वो दूसरों को भी झुकाता है, फिर उसके अंदर खैरख्वाही आती है, फिर अपना वक्त, माल, पैसा, स्किल्स, अपनी औलादें, वो सब को अल्लाह के दीन के लिए लगा देता है। हम एक घर लेना चाहते हैं ना, हम अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं, हम कहते हैं एक दफ़ा मेरा नाम बन जाए। बाज़ दफ़ा बिजनेसेस जब डूबते हैं तो लोग अपना जेवर तक बेच के उसको स्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जब तक ये तड़प अल्लाह के दीन के लिए हमारे दिल में नहीं आती, याद रखिए कि हमने हक अदा नहीं किया। दूसरे पारे में आपने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने तुमको उम्मत वसत बनाया, उम्मत वसत अली तकून शुहदा अलन्नास, उसने तुमको उम्मत वसत बनाया ताकि तुम लोगों के ऊपर गवाही दो। क्या आज दे दी? मैं तो कहती हूँ आज बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। आप एक एक्टिविटी कर लें, चलते फिरते लोगों से महफिलों में, शादियों में, दावतों में ज़रा पूछिए, 10 जवानों से पूछ लें, 10 मैरिड खवातीन से पूछ लें, 10 मर्दों से पूछ लें कि अल्लाह ने हमें क्यों भेजा। बड़े भी दीन के मूड में होंगे ना, तो कहेंगे नमाज़ पढ़ने के लिए, और एक वायद वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, वो कहेंगे अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए भेजा। ये तो इंसानों को भेजा था, उम्मत मुस्लिमा को क्यों भेजा? आज हमारी फहरिस्तों में ये काम नहीं है कि हमने इस्लाम के लिए भी कुछ करना है। एक दफ़ा मैंने एक मौका एक पेज की बात आपके साथ भी उसी तरह शेयर कर सकती हूँ। बस आप देखिए कि एक दर्स में थी मैं, बहुत सारी ख़वातीन थी अल्हम्दुलिल्लाह, बात हो रही थी इसी टॉपिक पे। मैंने उन्हें कहा, शाम का वक्त था, मैंने कहा आप ये बताइए कि आज सुबह से लेके अभी तक आपने क्या नेकी का काम किया, आपने अच्छा काम क्या किया। अल्हम्दुलिल्लाह सभी अपनी बात बताने लगी, फजर पढ़ी, किसी ने कहा सुबह दुआएं पढ़ी, किसी ने कहा कुरान पढ़ा, किसी ने कुछ कुछ, यानी जो भी अपने मामलात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ बच्चों की बातें की। मैंने कहा ये सब आपने किया अल्हम्दुलिल्लाह, हकीकत है कि इससे भी बहुत फ़ायदा होता है और इंडिविजुअल से ही कौम बनती है, लेकिन ये सब तो आपने अपने लिए किया। नमाज़ पढ़ी तो आपको सवाब, हज अगर आपने सुबह शाम की दुआएं पढ़ी तो आप शैतान से महफूज हो गई। और इस तरह आप ये बताइए कि सुबह से लेके अभी तक आपने इस्लाम के लिए क्या किया, इस्लाम की इमारत को आपसे क्या फ़ायदा हुआ। अब इसका जवाब नहीं था, ये क्या होता है। मैंने ठीक है, जब उम्मत नमाजी होती है तो उसका असर दिखता है, तो उसे इस्लाम की इमारत मजबूत होती है। लेकिन आप देखिए हम इतने सेल्फिश हो गए कि इबादत भी ज़ात के लिए है। ये पढ़ लो तो इतना सवाब, ये आयत पढ़ोगे तो जन्नत में 8 महल मिल जाएंगे, ये वजीफा कर लोगे तो तुम जन्नत के बीच में चले जाओगे, इतनी हूरें मिल जाएंगी, इतने गुलाम मिल जाएंगे। यानी दीन का वो असल रूप आज भी बंद है। कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ने पढ़ाने, इस दौरे कुरान, इस रमज़ान की बातों तहज्जुदों के बाद भी इस पॉइंट को लेके उठें कि मकसद क्या था, कि हमने इस्लाम के लिए कुछ करना है। इस्लाम एक सिसकता हुआ रोता हुआ बच्चा है, बिलबिलाल है इस वक्त, यकीन करें अगर आपको इसकी पुकार सुनाए ना तो आपकी रातों की नींद उड़ जाए। आप जब इंसानियत को इस घड़े की तरफ गिरता हुआ देखें जो अल्लाह के नबी के दिलों में तड़पती, के लोगों तुम भाग भाग के आग की तरफ जा रहे थे और मैंने तुम्हें तुम्हारी कमरों से पकड़ा, मैंने तुम्हें तुम्हारी पुश्तों से पकड़ा, क्या आज इंसानियत क्या नफ्स किस तरह गुलाम नहीं बन गई। नॉन मुस्लिम को तो छोड़ दीजिए, आज मुसलमानों की ज़िंदगी में जितना इल्हाद आ रहा है, नस्लों के जहन प्लूट हो रहे, उनकी सोचें बदल रही, उनको इस्लाम के नज़रियात जो वो बड़े सख्त लगने लगे, हमारी ज़िंदगी में अमली ज़िंदगी में इतनी मुश्किल आ गई कि शादी जो है वो शादी रही नहीं। पहले तो लिख देते थे कि निकाह मिन सुन्नती फमन रागिबा, आपने कार्डों पे लिखा हुआ देखा होगा निकाह मेरी सुन्नत है, एक सुन्नत को पूरा करने के लिए हजारों सुन्नतों को हम तोड़ने लगते हैं। तो बहरहाल इस बारे में जितनी बात कर सकें उतनी कम है, लेकिन पारा बहुत ही खूबसूरत पैगाम पे ख़त्म हो रहा है और सूरत हज हमको एक नई सोच देके जा रही है। आप और मैं हम सब सोचें, कुरान पाक तो पूरा हो जाएगा और चंद दिन की खेल है, क्या काम पूरा हो गया? नहीं, ये काम शुरू हुआ। हमने वो मकसद सोचना है, अपनी ज़िंदगी को इस नहज पे लाना है। यकीन करें कि अगर मक्का वालों को ये कह दिया जाता ना कि इस कुरान की आयतें पढ़ो और इसके साथ तुम्हारे जिन भाग जाएंगे, तुम्हारे भूत भाग जाएंगे, इस आयत को पढ़ लो इतना सवाब होगा, कभी उनको एतराज़ ना होता। ऐसे दीन पे कभी किसी को एतराज़ नहीं हुआ। और मुझे इसकी दलील किसी ने चंद दिन पहले भी दी, कुछ अर्सा पहले कोई थी तो कहने लगी कि मुसलमानों के पास हिंदू लोग आते हैं दुआएं कराने के लिए, मुसलमानों की मस्जिदों में बच्चों को दम कराने के लिए आते हैं। एक बहुत अरसा पहले मैंने भी एक ऐसे मुल्क में गई थी तो मुसलमानों की जो मजहबी जगह है वहाँ नॉन मुस्लिम आके वहाँ मनते मान रहे होते हैं, धागे बांध रहे होते हैं। आप बताइए, ये दीन तो किसी को बुरा नहीं लगता। आपको कोई कहे आइए आपको कुछ मिलेगा तो कोई कहेगा ठीक है, नहीं ये लेंगे फेंक देंगे, कोई बात नहीं, नहीं पसंद है ब्रुकलेट फेंक देंगे, इससे किसको इतराज़ था। कुरान की बरकतें लेना सबको पसंद आता है, वो भी चाहते थे, लेकिन जब दुश्मनी मक्का में भड़ी तो कब भड़ी, इस पैगाम को आम करने से ज़िंदगी बदली। वो इतने 313 बुतों की जगह बेखुदा कहते थे, इतनों से मांगते हैं फिर नहीं मिलता, तुम कहते हो अब सबको छोड़ के एक को मांगने लगे ताकि बिल्कुल ही ना मिले। मदीना में आए, दुश्मनी क्या थी, क्या यहूद को अगर कहा जाता कि जिस तरह तुम तौरात की आयतों को पढ़ते हो ये कुरान की आयतें पढ़ते रहो, बड़े मज़े से रहते। आज के दौर में भी ये मसला है, लोग खुशी से कुरान खानी करेंगे, लोग बड़े तपाक से, यकीन करें मस्जिदों में लोग बड़ी खुशी से कुरान पाक रखवाते हैं, लोग हज पे जाते हैं उमरे पे जाते हैं यहाँ से कुरान लेके जाते हैं, वो वहाँ के कबूतरों को दाना डालें बड़े शौक से डालेंगे। आपको कहा जाए कि आज ज़रा आप एक यहाँ मस्जिद की ज़रूरत है, आप देखिए चंद महीनों सालों में आप देखिए लोग इतनी बड़ी मस्जिद खड़ी करते हैं, ये किसी को बुरा नहीं लगता। मसला कब आता है कि हुवज तबाकुम, जब अपना आप देना पड़ता है। तो अल्लाह ताला हमें इस दर्जे पे इस दीन को लेने वाला बना दे कि इस दीन में और हमारे में कोई फ़र्क ना रहे, और ये वो मेयार होगा कि जो मैं अपने घर के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए सोचती हूँ कि अल्लाह के दीन के लिए भी ये सोचती हूँ। आप एक बिल्कुल अपने 4 बच्चों में एक 5वां बच्चा शामिल कर लें, बस ये सिंपल सी एक्टिविटी है। 3 बच्चे ना तो एक बच्चा अपना इस इस्लाम को बना लें, आपका कोई बच्चा नहीं है ना, आप खुशी से इस्लाम को अपना बच्चा बना लें। जो माँ अपने बच्चे के लिए कुर्बानियाँ देती है, रातों को जागती है, दिन को जागती है, आप इस्लाम के लिए जागिए, आप करिए कोशिश कीजिए, आपने इस इस्लाम के छोटे से बच्चे को बड़ा बनाना है। आज आपके थोड़े ये करीब करीब दिख रहा है, आपने इसको फैलाना है। आज ये बीमार है बच्चा, यकीन करें इस्लाम का बच्चा बीमार है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन इस्लाम के बच्चे की कहीं टांगे ख़राब हैं, कहीं कान ख़राब है, कई लोगों को इसके ऊपर इतने एतराज़ हैं, तो लिहाजा अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इसको वाकई अपना बनाएं, ये ना कि सौतेले बच्चे वाला सलूक करें। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इनसे पूछें जिस पे ये लोगों जो ये कहते हैं क्योंकि वहां वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गर्मा दे जो रूह को तड़पा दे भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल इस शहर के खूगर को फिर वो सच सहरा दे पैदा दिल वीरा में फिर शोरिश महशर कर इस महामल खाली को फिर शाहिद लैला दे या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गर्मा दे जो रूह को तड़पा दे इज़ार की जुल्मत में हर कल्ब परेशान को वो दाग़ मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे रिफ़ात में मकासिद को हम दोष सुरैया कर खुदार ये साहिल दे आजादी ये दरिया दे बेलास मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो सीनों में उजाला कर दिल सूरत मीना दे या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गर्मा दे जो रूह को तड़पा दे जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब आप लोगों को फिर एक दो मिनट लग जाएंगे, प्लीज़ जल्दी से तशरीफ़ रखिए। जी, शुरू करते हैं अगला पारा।